صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی کریمنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل کہیں پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد کوشا ہے تیرا نام تم پر درود اور سلام پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی بوا جان ہے وہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دیوانگی کے ساتھ روتا ساتھ آتے ہیں مجھ کو یاد وہ لمحات خوشگوار آتے ہیں مجھ کو یاد وہ لمحات خوشگوار گزرے مرشدی کے ساتھ مرشدی کے ساتھ گزرے تھے صحبا میں جو کبھی مرشدی کے ساتھ کبھی مرشدی کے ساتھ سب سے پیدا ہے سب سب والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چرن کے ناظرین، سلسلہ مدنی مذاکرے میں ہم حاضر ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ کی رضا کے لیے، ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ کسی بھی اچھے عمل کا ثواب بغیر اچھی نیت کے نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بھی بڑھتا جائے گا. تو اول تا آخر اس مدنی مذاکرے میں، جس میں ابتدان چند مدنی پھول یہ پیش کیے جاتے ہیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کریں گے انشاءاللہ، تو سوالات ہوں گے، جوابات ہوں گے، تو اول تا آخر شریک رہوں گا انشاءاللہ. کیونکہ بعض اوقات جو ایصال ثواب کا جو سلسلہ ہوتا ہے نا، تو اس میں امیر علیہ سنت کا ایک انداز دیکھا ہے کہ آپ بعض اوقات یہ بھی ایصال ثواب کرتے کہ جو اول تا آخر مدنی مذاکرے میں شریک رہے ان کو بھی یہ ثواب پہنچاتا ہوں. تو یوں ڈھیروں ڈھیر ثواب حاصل کرنے کا یہ موقع ہے. تو کئی مدنی چرن کے ناظرین ہیں ماشاءاللہ، جو پابندی سے برکت کو حاصل کرتے. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود ہے, اور اسی طرح بذریعہ اوبی وین جو مدنی مذاکرے میں خصوصی شرکت ہے, وہ مٹھیانی ضلع نوشیر و فیروز باب الاسلام سندھ پاکستان پاک قندھاری کا بنا. سبحان اللہ, یہ کثیر تعداد میں عاشقان صحابہ و اہل بیت عاشقان رسول موجود. اور اسی طرح سو انس یا انس, سو انس ضلع میاں والی پنجاب پاکستان پاک حسنی کا بنا. اس کا کیا ادائیگی ہے یہ بتائیں, یہ کیا لکھا ہے؟ سو انس ہے, سو انس ہے. تو یہ میاں والی پنجاب پاکستان کے عاشقان صحابہ عاشقان صحابہ و اہل بیت یہ بھی موجود ہیں. اور مدنی مذاکرے میں الحمدللہ نیٹ کے ذریعے جو ہمارے پاس تعداد آتی ہے وہ کم و بیش 950 سے 1000 اس کے آس پاس پاکستان میں مختلف مقامات پر دعوت اسلامی کے ذمہ داران اور شعبہ جات کے اسلام بھائی یہ جمع ہو کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یوں الحمدللہ مدنی چینل کا یہ معروف سلسلہ اور دنیا بھر میں جمع ہوتے ہیں. نگران شورا کا یورپ کا یو کے کا سفر ہے, اور ہم نے پچھلے ہفتے بھی آپ کی زیارت کی تھی. انشاءاللہ امید ہے کہ آج بھی نگران شورا ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. تو یہ بہت ہی بابرکت ایک سلسلہ ہے, تو اس میں اول تاخیر شریک رہنے کی نیت کریں, پھر تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکے گا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا. زی نصیب قلم ڈائری ہو تو یہ مدنی پھول لکھنے کی کوشش کریں, یادگار رہے گی. تاریخ ڈالیں, دن ڈالیں, تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. حضرت سینا شیخ احمد بن ثابت مغربی علی رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں کہ میں قبلہ رخ بیٹھ کر درود پاک کے موضوع پر مضمون ترتیب دے رہا تھا, اچانک مجھ پہ غنودگی طاری ہوئی اور میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں اللہ تعالی کے مقرب فرشتوں حضرت سینا جبرائیل علیہ السلام, حضرت سینا میکائیل علیہ السلام, حضرت سینا اسرافیل علیہ السلام اور حضرت سینا عزرائیل علیہ السلام کی زیارت کی. تو تین مقرب فرشتوں سے گفتگو کا ذکر کرنے کے بعد شیخ احمد بن ثابت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام سے عرض کی کہ میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ آپ میری جان نکالتے وقت مجھ پہ نرمی فرمائیں. سیدنا ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. آس ہے کوئی نہ پاس, ایک تمہاری ہے آس. آقا, آس ہے کوئی نہ پاس, ایک تمہاری ہے آس, بس ہے یہی آسرا تم پہ کروڑوں درود. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بلکہ عاشقان رسول تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے نا, اے سبز گنبد والے مجھے دل محبوب خدا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. اے عاشقان رسول، یہ درود پاک کی کثرت یہ صرف نزا کی سختیوں سے آسانی دلائے گی، یہ قبر میں بھی راحت دلائے گی. جی ہاں، کہ جب جو درود پاک کی کثرت کرنے والا ہوتا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ موت کے وقت اسے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور درود پاک کی کثرت کرنے والے کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پر نور کر دی جاتی ہے. میں قبر اندھیری صحبہ وبارک وسلم. منقول ہے ایک شخص مال کمانے کی غرض سے بیرون ملک گیا، وہاں اس نے لکڑی کا ایک پرانا باکس خرید کر اس پر تالا لگایا اور اپنی رہائش گاہ اپنے گھر میں رکھ لیا. جو کچھ کماتا اپنی ضروریات کے لیے رقم الگ کرنے کے بعد بقیہ رقم ایک سوراخ کے ذریعے باکس میں ڈال دیا کرتا تھا. جب کافی عرصہ گزر گیا تو اس نے سوچا کہ اب تو اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی ہوگی، چنانچہ اس نے خوشی خوشی اپنا باکس کھولا تو یہ دیکھ کر سر پکڑ لیا کہ اس میں دیمک لگی ہوئی تھی، جس نے اس کے کرنسی نوٹوں میں سے کچھ کو مکمل اور بقیہ کو جزوی طور پر چاٹ کر تباہ کر ڈالا تھا، اور اب وہ نوٹ کسی کام کے نہیں رہے تھے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، او بی وین کے ذریعے اور نیٹ کے ذریعے مختلف مقامات پر جمع ہو کر سننے والے عاشقان رسول، اس فرضی حکایت سے ہمیں یہ درس ملا کہ کمانے کے بعد کمائی کو بچانا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے اسے ہر ایسی چیز سے دور رکھنا چاہیے جو اس کو ختم یا کم کر سکتی ہے. اب یہی معاملہ نیکیوں کا ہے. کہ نیکیاں کمانے کے بعد ان نیکیوں کو اخروی زندگی کے لیے محفوظ رکھا جائے اور ہر ایسے کام سے بچایا جائے جس کی وجہ سے نیکیوں کا ثواب کم ہو سکتا ہے یا ضائع ہو سکتا ہے. کیونکہ نفس و شیطان اول تو نیکی نہیں کرنے دیتے. اب بندہ اگر کسی طرح نیکی کر جائے, اب اس نیکی کے ذخیرے کو برباد کرنے کے در پہ ہوتے ہیں. اس لیے وہ انسان سے ایسی غلطی کروا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نیکیوں کا ثواب بالکل ختم یا کم ہو جاتا ہے. قرآن کریم اور مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں ایسے کئی قرآن کی آیتوں میں بیان ہے, تفاسیر میں بیان ہے, پھر اسی طرح احادیث میں بیان ہے جس میں اس کی وضاحت کی گئی. جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو, وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو. تو نیکیاں برباد ہونے سے بچایا جائے, یہ بہت ضروری ہے. اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ اسلام وہ سچا مذہب ہے جو ہماری دنیاوی و اخروی کامیابی کا ضامن ہے. اسلام بچوں, جوانوں, مردوں, عورتوں, ماؤں, بیٹیوں, حاکم, محکوم, حتیٰ کے جانوروں تک کے لیے امن و سلامتی فراہم کرتا ہے. فرد ہو یا معاشرہ, دونوں کے لیے اسلام بہترین نظام عمل ہے. یہی وہ دین ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والے رب کریم عز و جل کا پسندیدہ دین ہے. بڑا خوش نصیب ہے وہ شخص جسے ایمان کی دولت ملی اور وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا. اس کی آخری منزل مقام رحمت یعنی جنت ہے. اور بڑا ہی بد نصیب ہے وہ شخص جو اس دولت سے محروم رہا. یا نور اسلام سے چمکنے دمکنے کے بعد ایمان ضائع کر بیٹھا, کفر کے تاریکیوں میں جا پڑا. تو ایسا شخص دنیا اور آخرت میں خسارہ پانے والا ہے, اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ یہ جہنم ہے. قرآن کریم پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں فرمان رب عظیم ہے, وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ترجمہ کنزل ایمان, اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا کارت گیا دنیا میں اور آخرت میں, اور وہ دوزخ والے ہیں, انہیں اس میں ہمیشہ رہنا. تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ تفسیر صراط الجنان کی پہلی جلد کے صفحہ 334 پر اس آیت کے تحت ہے کہ مرتد ہونے سے تمام عمل باطل ہو جاتے ہیں. آخرت میں تو اس طرح کے ان پر کوئی اجر و ثواب نہیں, اور دنیا میں اس طرح کے شریعت حکومت اسلامیہ کو مرتد کے قتل کا حکم دیتی ہے. مرد مرتد ہو جائے تو بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے. مرتد شخص اپنے رشتہ داروں کی وراثت پانے کا مستحق نہیں رہتا. مرتد کی تعریف کرنا, اس سے تعلق رکھنا یہ جائز نہیں ہوتا, کیونکہ مرتد ہونے سے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں. لہذا اگر کوئی حاجی یہ مرتد ہو جائے پھر ایمان لائے تو دوبارہ حج کرے, پہلا حج ختم ہو چکا. اسی طرح زمانہ ارتداد میں جو نیکیاں کی وہ قبول نہیں, جو حالت ارتداد میں مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, جیسا کہ آیت کے آخر میں کہ ہم فیہا خالدون فرمایا گیا ہے. تو اللہ تعالی ہر مسلمان کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. مسلمان ہے عطار تیری عطا سے, صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چلن کے ناظرین, یاد رکھیں کہ مرتد ہونا یہ بہت سخت جرم ہے. افسوس کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت دین کے بنیادی عقائد سے لا علم ہے. شادی و مرگ, ہنسی اور ہنسی مذاق کے مواقع پر کفریہ جملوں کی بھرمار ہے. گانے باجے, فلمیں ڈرامے, خصوصاً مزاحیہ ڈرامے کفریات کا بہت بڑا ذریعہ ہے. ان چیزوں سے بچانے والے علوم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے. ایک طویل حدیث پاک میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی ہے. ان میں بعض مومن پیدا ہوئے حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے. نمبر دو, بعض کافر پیدا ہوئے حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے. نمبر تین, بعض مومن پیدا ہوئے مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے, اور بعض کافر پیدا ہوئے کافر زندہ رہے اور مومن ہو کر مریں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بندہ اس حالت پر اٹھایا جائے گا جس پر مرے گا. تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں, یعنی اعتبار خاتمے کا ہے. اگر کوئی کفر پر مرے تو کفر پر ہی اٹھے گا اگرچہ زندگی میں مومن رہا ہو, اور اگر ایمان پر مرے تو ایمان پر اٹھے گا اگرچہ زندگی میں کافر رہا ہو. حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک کے تحت تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث پاک سے یہ نقطہ اخذ کیا ہے کہ بانسری بجانے والا قیامت کے دن اپنی بانسری کے ساتھ آئے گا, شرابی اپنے جام کے ساتھ, جبکہ مؤذن اذان دیتا ہوا آئے گا. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, وہ کون سے اسباب ہوتے ہیں کہ جس کے سبب ایمان برباد ہو جاتا ہے, اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا ٹاپک ہوتا ہے، یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جو خوف خدا رکھنے والے ان باتوں کو سن کے لرز جاتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کا ایک بیان ہے، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر، یہ نیٹ پر آپ حاصل کریں، اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے سنیں۔ یعنی یہ وہ بیان تھا کہ امیر علیہ سنت اس بیان کو ہی مکمل نہ کر سکے، اس قدر رقت طاری ہو چکی تھی، اس قدر آپ پر گریہ طاری تھا، ایسا مطلب ایک کیفیت کا عالم تھا۔ تو اس میں سے کچھ بیان میں وہ اس بیان میں یہ واقعہ بھی سنایا تھا کہ برے خاتمے کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ تو آج ہم بھی غور کریں اور سوچیں کہ نہ صرف ہم خود ان برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبتیں پاتے ہیں جو ان برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت کا مدنی ذہن بنائیے، نہ صرف ان افعال سے فوراً سے پیشتر توبہ کر لیجیے، بلکہ ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی بچیے کہ جو اس طرح کے افعال اپناتے ہیں کہ کئی ان کی صحبت بد کی نحوست سے ہمارا ایمان برباد نہ ہو جائے۔ شرح صدور میں ہے، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ برے خاتمے کے چار اسباب ہیں۔ نمبر ایک، نماز میں سستی۔ نمبر دو، شراب نوشی۔ نمبر تین، والدین کی نافرمانی۔ اور نمبر چار، مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ تو جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین یا موجود حاضرین یا او بی وین کے ذریعے جمع ہیں، نیٹ کے ذریعے مختلف مقامات پر جمع ہو کر سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، غور کریں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ غور کریں جو قضا کر کے پڑھتے ہیں، وہ غور کریں جو فجر کے لیے نہیں اٹھتے، وہ غور کریں جو بلا وجہ شرعی مسجد میں نماز پڑھنے کے بجائے گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ان کے لیے نماز میں سستی برے خاتمے کا سبب نہ بن جائے۔ اسی طرح شراب خور، ماں باپ کا نافرمان، اور مسلمانوں کو اپنی زبان یا ہاتھ سے ایذا دینے والا، یہ سچی توبہ کرے کہ صدر اللہ فاضل حضرت علامہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ کی اصل رجوع الی اللہ ہے، یعنی اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کے تین رکن ہیں، ایک اعتراف جرم، دوسری ندامت، تیسرے عزم ترک، یعنی اس گناہ کو ترک کر دینے کا پکا ارادہ، کہ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی یعنی نقصان کا بدلہ بھی لازم ہے۔ مثلا تاریک صلات ہے، کوئی بے نمازی ہے، اگر وہ آج توبہ کرتا ہے کہ آج کے بعد میں کوئی نماز قضا نہیں کروں گا، تو اس کو توبہ کے لیے پچھلی نمازوں کی قضا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر حقوق العباد طلب کیے تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی تلافی ضروری ہے۔ مثلا ماں باپ، بہن بھائی، بیوی یا دوست وغیرہ کی دل آزاری کی ہے، تو اس سے اس طرح معافی مانگے کہ وہ معاف کر دے، مسکرا کر سوری کہہ دینا یہ ہر معاملے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ مناج العابدین میں ہے، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک شاگرد کی نزا کے وقت تشریف لائے اور اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھنے لگے، تو اس شاگرد نے کہا سورہ یاسین پڑھنا بند کر دو، پھر آپ رحمت اللہ تعالی نے اسے کلمہ شریف کی تلقین فرمائی۔ وہ بولا میں ہرگز یہ کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں اس سے بیزار ہوں۔ بس انہی الفاظ پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت سیدہ فضیل رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے شاگرد کے برے خاتمے کا سخت صدمہ ہوا، 40 روز تک اپنے گھر میں بیٹھے روتے رہے۔ 40 دن کے بعد آپ رحمت اللہ تعالی نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس شاگرد کو جہنم میں گھسیٹ رہے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے اس سے استفسار فرمایا کہ کس سبب سے اللہ عز و جل نے تیری معرفت سلب کر لی، میرے شاگردوں میں تیرا تو بہت بڑا مقام تھا۔ اس نے جواب دیا، 3 عیوب کے سبب۔ نمبر ایک، چغلی، میں اپنے ساتھیوں کو کچھ بتاتا تھا اور آپ کو کچھ، اور حسد، میں اپنے ساتھیوں سے حسد کرتا تھا. نمبر تین، شراب نوشی، کہ ایک بیماری سے شفا پانے کی غرض سے طبیب کے مشورے پر ہر سال شراب کا ایک گلاس پیتا تھا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، او بی وین کے ذریعے جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل اسلامی بھائیوں، خوف خدا سے لرز اٹھی ہے اور گھبرا کر اپنے معبود برحق کو راضی کرنے کے لیے اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھک جائیے. آہ، چغلی، حسد، شراب نوشی کے سبب ولی کامل کا شاگرد کفریہ کلمات بول کر مرا. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان سے کلمہ کفر نکلا تو کفر کا حکم نہ دیں گے کہ عین ممکن ہے موت کی سختی میں عقل جاتی رہی ہو اور بے ہوشی میں یہ کلمہ نکل گیا ہو. تو افسوس، آج کل چگلی اس قدر عام ہے کہ اکثر لوگوں کو شاید پتہ تک نہیں ہوتا کہ میں چغل خوری کر رہا ہوں. یاد رکھیے کہ چغل خوری آخرت کے لیے سخت تباہ کن ہے. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، غیبت، طعنہ زنی، چغل خوری اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ تعالی قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. ایک حدیث پاک میں ہے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچنا یہ ضروری ہے، اور ان سے بچنے کے لیے عموماً ان کی پہچان ضروری ہوتی ہے. اب چگلی ہوتی کیا ہے، اس کے بارے میں تو شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی تعریف کیا ہے، چگلی بولتے کس کو ہے. تو علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل فرمایا چگلی کی تعریف، کہ کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا، یہ چغلی ہے. تو امیر علیہ سنت دامن برکاتہم العالیہ یہاں ہماری تربیت فرماتے ہیں. کیا افسوس، اکثر لوگوں کی گفتگو میں آج کل غیبت اور چغلی کا سلسلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. دوستوں کی بیٹھک ہو یا مذہبی اجتماع کے بعد جھمگٹ، شادی کی تقریب ہو یا تعزیت کی نشست، کسی سے ملاقات ہو یا فون پر بات، چند منٹ بھی اگر کسی سے گفتگو کی صورت بنے اور دینی معلومات رکھنے والا کوئی حساس فرد اس کی گفتگو کی تشخیص کرے، الٹرا ساؤنڈ کرے، چیک کرے، تو شاید اکثر مجالس میں دیگر گناہوں بھرے الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ درجنوں چگلیاں بھی ثابت کر دیں. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا بنے گا کیا؟ یعنی یوں کہا جائے کہ ہمیں تو بات چیت کرنا بھی نہیں آتی، کہ ذرا سے کسی کی کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً ہم سے غیبت سرزد ہو جاتی ہے، ہم چگلی کر بیٹھتے ہیں، ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں تو جذبہ دلایا جاتا ہے، ابھارا جاتا ہے کہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، کہ غیبت کے خلاف جنگ، غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور قفل مدینہ، انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو ہمارا بنے گا کیا؟ ابھی ہم نے حدیث پاک سنی کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، اور کسی چغلی کی تعریف کیا، کہ کسی کی بات ضرر یعنی نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا. یا تمہارے لیے وہ ایسا کہہ رہا تھا، وہ تو یوں یوں کہہ رہا تھا. اگر کسی نے کسی کے متعلق بات کر دی نہیں کرنی چاہیے اس کو. اب جس سے بات کی وہ اس کو سناتا ہے کہ وہ تمہارے متعلق یہ کہہ رہا تھا, وہ تمہارے متعلق یہ کہہ رہا تھا. تو کاش ہمیں حقیقی معنوں میں زبان کا قفل مدینہ نصیب ہو جائے. کاش ضرورت کے سوا کوئی لفظ زبان سے نہ نکلے کہ زیادہ بولنے والے, دنیاوی دوستوں کے جھرمٹ میں رہنے والے کا غیبت اور بالخصوص چگلی سے بچنا یہ بہت دشوار ہے. حدیث پاک میں ہے, جس شخص کی گفتگو زیادہ ہو اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں, جس کی غلطیاں زیادہ ہو اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں, اور جس کے گناہ زیادہ ہو وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو زائد گفتگو کو روک لے اور مال میں سے زائد کو خرچ کرے. سبحان اللہ, امیر علیہ سنت کی زیارت, مرحبا, ماشاء اللہ. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بعض اوقات مجھ سے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ اس کا جواب دینا مجھے اس قدر پسند ہوتا ہے جس قدر پیاسے آدمی کو ٹھنڈا پانی بھی پسند نہیں ہوگا, لیکن میں اس بات سے ڈرتے ہوئے جواب دینے سے باز رہتا ہوں کہ کہیں یہ فضول کلام ہی نہ ہو. تو اس لیے امیر علیہ سنت کی مدنی پھول بھی ہے کہ ہر مہینے خاموش شہزادہ رسالہ پڑھے, اور مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ اول تاخیر شرکت رہیں گے تو مزید تربیت کے مدنی پھول بھی حاصل ہوتے رہیں گے. تو آئیے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مدنی پھولوں سے اپنے دل کے مدنی گلدستے کو سجاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بڑا پیارا رسالہ مکتبۃ المدینہ کا شائع کرتا ہے, اسے بھی امیر علیہ سنت پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں. ایک بڑا پیارا کال کسی بزرگ کا نقل ہوا کہ اللہ تعالی نے انسان کو ایک زبان اور دو کان عطا فرمائے, ایک چپ سو سکھ. بڑا پیارا رسالہ ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک زبان اور دو کان عطا فرمائے کہ کم بولے اور زیادہ سنے. تو آئیے مرشد کی باتیں سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے ہوں. اب معتکف ہو گئے, دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا, سحری افطار, آب زمزم شریف یا دم کی ہوا پانی پینا, یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ زیاد درود و سلام صفحہ نمبر 14 فرمان سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1438 ہجری کے محرم الحرام کی آج 28 رات ہے۔ حسب معمول مدنی چینل کا سلسلہ مدنی مذاکرہ برائے راست شروع ہو چکا ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت جمع ہیں۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیند انسان کی زندگی کا ایک فطری عمل ہے اور اس سے جڑے خواب انسان روزمرہ زندگی میں کبھی اچھے اور کبھی برے خواب دیکھتا ہے، کبھی سبزہ کبھی صحرا، کبھی روشنی کبھی تاریکی، کبھی خوشیاں بکھرتی اور کبھی غم سمیٹتا ہے۔ پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی خوف زدہ کر دینے والے خواب دیکھتا ہے اور چاہتے ہوئے بھی اچھے خواب نہیں دیکھ پاتا۔ کیا خواب انسان کی روزمرہ زندگی کے معمولات کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ اور کوئی خواب میں ڈر جائے تو اٹھ کر کیا پڑھنا چاہیے؟ خواب مختلف اس کی اقسام ہیں، یہ بات بھی صحیح ہے کہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو دن میں بندہ جو سوچتا ہے وہ رات میں اس کو نظر آ جاتا ہے۔ اب وہ اگر غم زدہ ہے تو وہ رات کو بھی غم دیکھے گا اور اس کو کوئی خوشیاں ملنے والی ہیں خواب میں، وہ پہلے خوشیاں دیکھ لے گا۔ اب مثال کے طور پر کسی کے یہاں اولاد ہونے کی ترکیب ہے اور بیٹے کی خواہش ہے، تو اب وہ آنے والا تو آتے آئے گا، یہ خواب میں یہ روز بیٹے کو دیکھتا ہوگا تیار کرتا ہوگا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر بیٹے کے بندے بیٹی آ جائے۔ اسی طرح اگر کسی کوئی دشمن پیچھے لگا ہوا ہے تو وہ دشمن خواب میں اس پہ آ کے حملہ کرے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور خواب کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو اس سے ہٹ کر ہے کہ جو خیالات ہوتے ہیں وہی آئے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ واقعی یعنی کہ یا تو کوئی اچھی علامت ہوتی ہے، اس میں اچھی خوشخبری ہوتی ہے، یا اس کے لیے کوئی تنبیہ ہوتی ہے یعنی نوٹس۔ اور اس کی مطلب یعنی کہ تعبیرات بھی ہوتی ہیں، اور تعبیر یہ ایک فن ہے، ہر ایک کو نہیں آتا، ہر عالم بھی تعبیر نہیں بیان کر سکتا، نہ ہر پیر بیان کر سکتا ہے۔ اب وہ پیر صاحب کو مرید پہنچے پوچھے تعبیر، اب پیر کیا کرے، نہیں بتائے گا تو مرید سمجھے گا کہ پیر صاحب کو تعبیر نہیں آتی، نہ پیر صاحب تو تعبیر ضروری ہے، پیر صاحب تو تعویذ ضروری ہے، یہ لوگوں کا تصور ہے، حالانکہ یہ شرائط میں سے نہیں ہے۔ علم تعبیر یہ ایک الگ فن ہے، بے شک اس کے لیے عالم ہو، لیکن عالم ہر عالم نہیں چلے گا، فن تعبیر کا وہ ماہر ہو، اور جو عالم ہونے کے لیے شرائط ہے اس میں فن تعبیر جاننا شرط نہیں ہے، اس کا ایک یہ الگ ایک موضوع ہے علم تعبیر۔ اچھا، اب بات چھوٹی چھوٹی جنتریاں اور وہ بک لیٹ نکلتے تعبیر کے چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہے, تو وہ اس میں سے پڑھ کے لوگ بعض تعبیریں بتاتے ہوں گے, بعض پیر صاحبان بھی اس کو دیکھ کر تھوڑا ذہن میں بنا لیتے ہوں گے کہ یار کوئی پوچھے گا تو اپنے یوں جواب دے دیں گے. تو یہ پیر صاحب بھی خطا پر ہیں, اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھ کر تعبیر کا بیان کرنے والا بھی خطا پر ہے. تعبیر ایک بہت گہرا فن ہے. اچھا, اس میں عربی کی مہارت ضروری ہے تعبیر کے لیے, جو شرائط ہے نا عربی جانتا ہو, قرآن و حدیث پر اس کی نظر. تو ہر ایک بہرحال تعبیر بیان نہیں کر سکتا. الحمدللہ اپنے مدنی چینل پر وہ تعبیر بیان کی جاتی ہے, اس کا سلسلہ آتا ہے. ہمارے اسلامی بھائی ہیں جو خوابوں کی تعبیر نام سے سلسلہ چلتا ہے, جمعہ کو 6:30 بجے, ہر جمعہ 6:30 بجے شام. آج کل ہر جمعہ 6:30 بجے شام خوابوں کی تعبیر کا براہ راست سلسلہ مدنی چینل پر آتا ہے الحمدللہ. تو آپ ان کو سوالات اپنے خواب بھیج سکتے ہیں, وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں کب دیکھا, کتنے بجے دیکھا, اور مکمل اس میں بیان ہو. بہت ادھورے ادھورے بیان ہوتے ہیں خواب جو بیان کرتے ہیں, پھر ان کی تعبیر پروپر بیان کی نہیں جا سکتی. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, برا خواب دیکھے, یہ سوال تھا تو کیا پڑھے. تو برا خواب دیکھے نا تو الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھوک تھو تھو تھو کر دے, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, اور کروٹ بدل کر سو جائے. مثال کے طور پر اگر الٹی کروٹ پر لیٹا ہوا تھا تو اب وہ سیدھی کروٹ پر لیٹ گیا, اپنی کوئی پوزیشن جو ہے وہ چینج کر لے. تو ایک اس کا طریقہ یہ بھی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اسے نے گناہ کیا ہی نہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اسی طرح بذریعہ اوبی وین میٹھیانی ضلع نوشہرہ فروز باب الاسلام سندھ پاکستان پاک قنداری کابینہ, اور سواس ضلع میاں والی پنجاب پاکستان پاک حسنی کابینہ کے اسلامی بھائیوں, الحمدللہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے, اور ہمیں الحمدللہ امیر علیہ سنت کے ذریعے یہ برکت ملتی ہے, اور امیر علیہ سنت ہمیں اس سے پہلے توبہ بھی کرواتے ہیں, اور انشاءاللہ سوجل جب امیر علیہ سنت کے ہاتھ پر ہم بیعت کر کے توبہ بھی کر لیں گے, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید بھی ہو جائیں گے, تو دنیا و آخرت میں انشاءاللہ سوجل یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں بھی ملنا شروع ہو جائے گا. جو اس ٹائم پہلے کسی پیر کامل کے مرید ہوں وہ امیر علیہ سنت کے ذریعے چاہیں تو طالب ہو جائیں, ان وہ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے, امیر علیہ سنت کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان نے عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج پاک حسنی کابینہ ضلع میاں والی اوبی وین کے ذریعے شریک ہیں، نیز مٹھیا نی نوشر و فیروز یہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، باب الاسلام نوشر و فیروز مٹھیانی، اور یہ سوان سواس سواس سواس ضلع میاں والی پنجاب پاک حسنی کابینہ، ماشاءاللہ بڑی کوششیں کی ہیں لگتا ہے ذمہ داران نے، اور دونوں طرف کثیر تعداد ہے، لیکن یہ ضلع میاں والی سواس والے وہ زیادہ لگ رہے ہیں، لیکن خیر انہوں نے بھی نوشر و فیروز نے بھی بڑی کوشش کی ہے، ان کی بھی تعداد ماشاءاللہ مناسب ہے، بہت مناسب ہے۔ مرحبا، میں سب کو مرحبا کہتا ہوں۔ اب جو بھی نماز کی کمزوری ہو نا آج سے خلاص، ہاں پانچ وقت کی پوری نماز پڑھنی ہے اور نمازی بن کے اٹھنا ہے یہاں سے، اور ہر مہینے تین دن مدنی قافلے کا مسافر بننا ہے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ، اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے وہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے اپنے ذمہ دار کو جمع بھی کروانا ہے۔ اگر آپ کو نیک بننا ہے تو یہ نسخے آپ کو عرض کر رہا ہوں، اس پر آپ عمل کریں گے دونوں جہانوں کی بھلائیاں انشاءاللہ آپ کے ہاتھ آئیں گی انشاءاللہ۔ بابا خیبر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، خیبر پختونخوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بغیر راغلے، سبحان اللہ، آج خیبر پختونخوا سے 163 جمع 2 اسلامی بھائی ایک ماہ کے لیے تشریف لے آئے بخیر راغلے، ماشاء اللہ خوش آمدید، ویلکم، ماشاء اللہ مرحبا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، میرا نام ضیاءالرحمٰن ہے، مولانا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سا کدو شریف سنت ہے؟ کدو تو دو ہے نا، ایک مارو کدو ہے اور ایک لکی کدو ہے، یہ میں نے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے. اللہ اللہ بہتر جانے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون سا کدو شریف تناول فرمایا، کھانا استعمال کیا، کھایا. اب وہ کدو کدو ہوتا ہے، لمبے کدو بھی آتے ہیں، چھوٹے کدو شریف بھی آتے ہیں، گول مٹول کدو شریف. اب وہ مختلف ممالک میں مختلف انداز کے کدو شریف آتے ہوں گے، انشاءاللہ کوئی سا بھی کدو شریف کھائیں گے نا، جس کو حدیث پاک میں جس کا نام آیا ہے نا، تو وہ کدو شریف. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ثواب کی نیت سے کھائیں گے، سنت سمجھ کر کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا، یہ مجھے امید ہے اس کی. باقی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کدو شریف استعمال فرمایا، وہی کدو تو مل بھی نہیں سکتا نا ہم کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، خوشی کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاز کو عربی میں طیارہ، انگلش میں ایروپلین، اور اردو میں جہاز کہتے ہیں. یہ جہاز مدینے بھی جاتا ہے، بغداد شریف بھی جاتا ہے، اجمیر شریف بھی جاتا ہے. جہاز میں بیٹھ کر مرشد کے ساتھ مدینے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. جہاز کے سفر میں ہاتھ ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی جہاز میں آگ بھی لگ جاتی ہے، جہاز اوپر سے گر بھی جاتا ہے. اللہ عز و جل تمام عاشقان رسول کو ہاتھ ساتھ سے محفوظ رکھے. الہی پورے خاتمے سے بچانا، بڑو کلمہ جب نکلے دم یا الہی. پیارے امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم ایسا کیا پڑھیں اور کیا کریں کہ ہم ہاتھ ساتھ سے محفوظ رہے. یا اللہ عز و جل میرے مرشد کی دیکھ تا مغفرت فرما، آمین. ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا. ماشاء اللہ، یہ جہاز اردو میں جہاز اس کو کہتے ہیں، لیکن وہ ہوائی جہاز کہتے ہیں، کیونکہ جہاز دو طرح کے ہیں نا، ایک ہوائی جہاز ہوتا ہے، ایک بحری جہاز ہوتا ہے، دریائی جہاز. کشتی کو بھی جہاز بولتے ہیں اور اس کو بھی جہاز، تو وہ ہوائی جہاز اور بحری جہاز. تو ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے یعنی حفاظت کی دعا آپ کو سناتا ہوں، جو کہ رفیق الحرمین یہ مدینے ساتھ لے جانے کی کتاب ہے، مکہ مدینے میں یہ ساتھ رہے گی تو انشاءاللہ بڑا آپ کو فائدہ دے گی. اور اس کے بیک ٹائٹل پر یہ دعا لکھی ہوئی ہے. دعا جب بھی دعا کریں تو اول آخر درست پڑھنا چاہیے. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتغبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت ندیغا صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں سید محمد الیاس ستاری عرض کر رہا ہوں. بابا جان اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایت کی بخشش میں شعر لکھا ہوا ہے, اس کا خلاصہ ارشاد فرما لیجیے. احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. باپا جان ہماری مغفرت کے لیے دعا فرما لیجیے اور ہمارا حافظہ مضبوط ہو جائے. اس کا تو خلاصہ یاد نہیں ہے مجھے, اس شرح میں دیکھنا پڑے گا. شروعات اس کی لکھی ہوئی, یا کوئی سائیں بھائی یہاں سے شرح بیان کر سکتے تو کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام اللہ دار وکاس ہے, اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ میں مثال کے طور پہ کسی کو قسم دے دیتا ہوں کہ پوری زندگی آپ کے سامنے نہیں آؤں گا, نہ آپ سے بات کروں گا, اور اس کے بغیر گزارا بھی نہ ہو, تو کیا ایسی قسم توڑ دینی چاہیے یا نہیں توڑنی چاہیے؟ تو ہماری رہنمائی فرمائی جائے. میرا آپ سے سوال ہے کہ پنجتن پاک کون ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. یہ ابھی جو شعر کا پوچھا گیا تو اس کی شرح جو ہے سخن رضا صفحہ نمبر 419-1 پر کچھ اس طرح لکھی ہوئی ہے, پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اللہ رب العزت سے تمام اختیارات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ملے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے یا غوث اعظم آپ کو حاصل ہوئے. ہو اور مت ہو کی طاقت آپ کو حاصل ہے, عالم امکان میں کام آپ کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام ہے, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سارے اختیارات اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے عطا کیے ہیں. اولیاء کرام کی بڑی شانیں ہوتی ہیں. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. طلب کام کس قابل ہے یا غوث. طلب کا موت کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث. میرا نام محمد سعد عطاری ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب قیامت ہوگی قرآنوں میں سے لفظ اٹھا لیے جائیں گے تو کیا حافظوں کے دل میں سے بھی قرآن اٹھا لیے جائیں گے؟ شرعی حکم فرما دی. جی ہاں، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، کتاب اللہ پر ایک رات ایسی آئے گی کہ لوگ صبح کریں گے تو قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک حرف تک کسی دل میں نہ ہوگا، وہ سب تمام دلوں سے محو ہو جائے گا، انہیں مٹا دیا جائے گا، مٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، وہ اس سے پہلے بھی دو سوالات ہوئے تھے نا، ایک تو اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فلاں سے جو ہے وہ بالکل بات چیت بند کر دوں گا اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب اگر کوئی اس سے جس سے بات کرنا چاہتا ہے کوئی شرعی بات نہیں ہے اس میں، تب تو، اور اگر معاملہ صلہ رحمی کا ہے، اپنے ماں باپ کا بولا یا مطلقاً بولا ہے سوال میں؟ مطلق ہے کسی سے ملاقات کا، مطلقاً. تو اس میں تو یہی، تو اگر کوئی کہ اگر جو ہے وہ شرعی کوئی قباحت نہیں ہے، یعنی کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ قسم توڑ کے جو ہے وہ قسم توڑے اور اس کا کفارہ ادا کرے اور اس سے بات چیت کر لے. توڑے کس طرح بھئی؟ کہ بات چیت کر لے، قسم خود ہی ٹوٹ جائے گی. پہلے توڑنا ہوگا، پہلے بات چیت کرے. اگر بات کرنے کی قسم کھائیے تو نہیں کروں گا، بات کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی. جی، اب کفارہ دے دے. اور بعض صورتوں میں تو بات کرنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. جی، تو اب اگر کوئی ایسی صورت ہے تو قسم توڑنے کی حاجت بھی نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. اچھا، ایک سوال یہ تھا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. حاجی امین، یہ کیا یہاں سے کوئی جواب دے گا کہ پنجتن پاک کون ہے؟ بالکل نیچے سے کوئی باپو تیار ہیں، اور آج تو ماشاء اللہ باپو تو تحائف بھی آپ نے کچھ سجا کے رکھے ہیں. جی ٹھیک ہے، اور مائک دیجیے ان کو. جی جی بالکل تیار، ہمارا ایک مدنی بستہ جو ہے سجا ہوا ہے. پنجتن پاک کون ہے؟ پنجتن پاک کون ہے؟ آئیے، سوال ابھی آیا. اس سوال کا جواب کس سے لینا ہے؟ یہ بھی شاہ سرما دیں. یہ کوئی اچھا، اس کے جواب دو. مدنی منا دے نا، جو اپنے دس سال کا ہو عاشورے کی نسبت سے. کیا بات، دس سال یا اس سے کم کا؟ ابھی مدنی منا لائیں گے کہاں سے؟ نہیں آ رہے ہیں، تو بہت ہوتے ہیں یہاں مدنی منے، اس کے بھی شوقین ہوتے ہیں، اور یہ اپنے پہنچ جاتے ہیں ابو کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ ترکیبیں بنتی ہوں گی. ماشاء اللہ، سوال زیادہ مشکل بھی نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو چار یار پاک ہوئے، کتنے ہوئے؟ پنجتن پاک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ جواب بھی ہے اور ایک اور بھی ہے نا، پنجتن پاک ان کا تو یہ جواب درست ہے، یہ بھی ایک اور بھی ہے، پنجتن پاک اوروں کو بھی کہتے ہیں. اگرچہ کہ زیادہ معروف یہ ہیں. تو مدنی گلدست تو بنی چاہیے نا, ضرورت ہے. اور بھائی آواز نہیں ابھی. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے نا, اس کے بعد جو چار نام ہیں نا ان میں رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ بولنا ہے باپو. یہ دوبارہ کہہ والے باپو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر ایک, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو, حضرت حسن رضی اللہ تعالی نمبر تین, حضرت حسین رضی اللہ تعالی نمبر چار, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی پانچ, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی پانچ. جواب درست ہے, یہ پنچن پاک ہے. ماشاءاللہ. اب ایک اور بھی ہے نا پنچن پاک. جی جی باپو, وہ کوئی جواب دیں گے ایک اور. مدنی منع کو بھی تحفہ دے دیں ماشاء اللہ, جواب درست دے گی. اب جو جواب دے گا پنچن کے معنی بتائے گا اور پنچن کے نام بتائے گا. اس کا جواب کون دیں گے؟ چار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاروں خلفائے راشدین اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خلفائے راشدین کتنے؟ چار. چار خلفائے راشدین اور خلفائے راشدین کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. خلفاء راشدین میں سے چار یہ ہیں. جی بابا, سوال تو ویسے یہ بھی ہے کہ خلفاء راشدین کتنے ہیں؟ خلفاء راشدین. جی خلفاء راشدین کتنے؟ اچھا یہ ابو بکر صدیق نہیں کہیں گے, صدیق کے معنی خیر دوست ہوتے ہیں, لیکن صدیق یعنی تصدیق کرنے والا. سیدنا ابو بکر صدیق ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق صدیق اگر جو وہ صدیق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدیق ہیں, لیکن یہاں صدیق ابو بکر صدیق نام کے طور پر بولنا یہ رائج نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. صدیق دوبارہ آپ نام لے لیجیے حضرت, ذرا یوں اعتماد کے ساتھ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ, رضی اللہ پنچتن کے نام لینے, پنچتن کے معنی بتانے. آپ کو پنچتن کے معنی کیا ہے؟ پنچتن کے معنی ہے پانچ ہستیاں. چلیے تن معنی جسم بدن. جی چلو صحیح ہے, پانچ ہستیاں, پانچ افراد. پانچ افراد, پانچ صاحبان. پانچ صاحبان. اب نام لیجیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لیجیے نا پہلے. حضور اکرم, حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نمبر دو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو بکر صدیق, صدیق. حضرت عمر فاروق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. ماشاء اللہ. جواب درست ہے, یہ ابو بکر نہیں ہے, پنجن ابو بکر. اب نعرے لگائیے غیبت کے خلاف, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. انشاءاللہ شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. بابو نعرے ان کو سکھا دیا گھر بابا باس یعنی یوں نعرے لگانے غیبت کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ یہ جواب بھی جھوٹ کے خلاف جنگ گانے بازوں کے خلاف جنگ سود کے خلاف جنگ گناہوں کے خلاف جنگ اب ہم اسلام بھائی مدنی تحفے بھی پیش کریں گے اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تحفے میں پیش کر رہے ہیں یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے متعلق کم و بیش 215 کتب سے جو اس میں مواد جمع کیا گیا 30 بیانات پر مشتمل اور مقدس پانی جس میں شامل ہیں آب زمزم غسل خانہ کعبہ بارش مکہ مکرمہ غسل گنبد خضرا بارش مدینہ منورہ بیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر ہوا چشمہ ایوب علیہ السلام غسل مدار مبارک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا دم کیا ہوا پانی پیش کیا جا رہا ہے یہ پانی بھی مل رہا ہے ان کو مدنی سوٹ انشاءاللہ یہ سلوائیں گے سوٹ پیس پیش کیا جا رہا ہے امام شریف بھی ہے اس میں اور سربند بھی ہے اس کے اندر کتاب پر نہ رکھیں سوٹ کتاب پر نہ رکھیں کتاب سب سے اوپر رکھیے یہ جگمگ جگمگ کرتا مدنی جھنڈا یہ بھی ان کو تحفے میں دیا جا رہا ہے خانہ کعبہ کے مقدس غلاف کے دھاگے مبارک یہ بھی تحفے میں مل رہی ہے اور تسبیح کتاب کے اوپر نہیں رکھیں چلیں اب آپ کو اتنے پیارے پیارے تحفے ملے اب آپ کیا تحفہ پیش کریں میں نماز کورس میں 30 دن کے لیے پہلے کورس کر رہا ہوں اور انشاءاللہ عزوجل میں پہلے بھی اپنے جہاں اسلام آباد سے ہوں میرا نام لیاقت علی ہے میری عمر 64 ایئر ہے اور میں انشاءاللہ عزوجل جا کے چوک درس بھی شروع کر دوں گا اور ہر مہینے 3 دن کا میرا مدنی قافلہ لگاتار جاری ہے اور انشاءاللہ عزوجل عمر بھر جاری رہے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا وہ صدیق جو ہے نا تو یہاں لغت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بہت سچا سچائی میں کامل عمل سے اپنی بات سچ کر دکھانے والا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب یہ لغت میں یہ لکھا ہوا ہے اچھا تصدیق کرنے والا مراد یہاں نہیں نہیں صادق کا صادق کے معنی سچا ہاں صادق معنی سچا اور صدیق معنی سچا ترین جی مصدق ہے وہ تصدیق کرنے والا ہاں برابر جزاک اللہ یہ کہ وہ دوست ہے وہ صدیق ہے یعنی صدیق نہیں صدیق ان دوست صدیق جی جی جزاک اللہ بھائی کیا میں محمد حماد اختیاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہمارا شیشے کا کاروبار ہے اور لوگ ہمیں شیشہ لگانے کے لیے فریم وغیرہ دے کر جاتے ہیں اور واپس لینے نہیں آتے تو اس فریم کا استعمال کرنے کے لیے ہمارے لیے کیا حکم ہوگا اس میں ایسا ہے کہ یہ فریم ہو یا موبائل فون بنانے والے ہوں یا جو بھی اس طرح کے کاریگر ہوتے ہیں نا جن کو لوگ چیزیں دے جاتے ہیں جو بھی ہیں ان سب کو چاہیے کہ اپنے کسٹمر جو ہوتے ہیں گاہک ہوتے ہیں کسٹمر ان کا فون نمبر ان کا کوئی بھی رابطے کا ذریعہ اپنے پاس لکھا ہوا اس چیز کے ساتھ وہ اٹیچ کر دیں اور ترکیب بنا لیں تاکہ وہ نہ آئے تو اس کو ڈھونڈنے میں کوئی مدد مل سکے اب یہ کہ وہ لینے نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب لینے نہیں آیا تو ہم کیا کریں یہ مال غنیمت نہیں ہو گیا بلکہ یہ آپ کے پاس رہے گا بطور امانت ہی رہے گا ظاہر بلکہ امانت سے بھی بڑھ کر یعنی اس کی تو حفاظت کرنی پڑے گی آپ کو کہ اس نے تو آپ سے اشارہ کیا ہے نا کہ اس کو بنا دو تو اب اس کی حفاظت کرنی ہوگی اور اس کے مالک کو تلاش کرنا پڑے گا اگر مالک نہ رہا ہو تو اس کے وارثوں کو دینا ہوگا بل اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد نواز اتاری ضلع رہیں گے خان سے پاک ہاشمی کبینہ. قرآن پاک جو نہیں پڑھے ہوئے وہ بسم اللہ انگلی سے پڑھتے رہتے ہیں قرآن پاک کے اوپر, کیا ان کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ ان کو قرآن کریم چھونے کا ثواب ملے گا, قرآن کریم دیکھنے کا ثواب ملے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ درست پڑھنا جانتا ہے, درست پڑھ سکتا ہے تو اس پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا, مگر قرآن کریم کی تلاوت اس کو نہیں کہا جائے گا, یہ تلاوت نہیں ہے. ایسا کرنا جائز ہے لیکن یہ تلاوت نہیں ہے, قرآن کریم کی تلاوت کا اس کو ثواب نہیں ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور آپ قرآن کریم کو ٹچ کرنے کے لیے, چھونے کے لیے یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت وضو بھی ہو, میں بعد طہارت اس کو چھونا ہے. یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے بھی ارشاد فرمایا, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ پڑھ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ان کا وہ آ رہا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعنی یہ شو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. تو یہ کیسا, یعنی پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے ہیں, اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی شاید پورا نہیں, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کا یہ بعضوں کا پتہ چلا ہی ہوتا ہے, مگر یہ دیکھنے والے کو یہ شو کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ رہا ہے کہ ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہیں, تو یہ کیسا؟ ہمارے مغرب کی وقت تقریباً ہو چکا ہے, اس ٹائم پہ ابھی نماز کے لیے گئے ہیں تو میں بھی جواب سن کے جا ہی رہا ہوں. اگر نیت لوگوں کو دکھانے کی ریا کی تب تو ڈر, اگر ریا ہے اور ریا گناہ ہے, اور اگر ریا کی نیت نہیں ہے تو جائز ہے. اب وہ اپنی اپنی نیت پر ہے, یہ تو درست قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور جب بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے تب بھی ظاہر ریا کر اور عذاب نار کا حقدار ہے, گناہگار ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ دعا دونوں ہاتھوں کو جدا کر کے مانگنی چاہیے یا ملا کے؟ ارشاد فرما دیجئے. دعا مانگنے میں دونوں ہاتھ اس طرح اٹھاتے ہیں یوں ملا کر تو چلو بن جاتا ہے, اس کے بارے میں کوئی پڑھنا یاد نہیں ہے کہیں کہ یہ ملا کر رکھے, وہ ہاتھ اٹھانے کے طریقے لکھے کہ دونوں ہاتھ دعا میں جیسے اس طرح اٹھائے کہ سینے یا کندھوں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں, سیدھ یعنی کہ ڈائریکٹ کیا بولتے ہیں اس کو, سیدھ میں رہیں, اور یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. تو پہلے وہ دو چادریں پہنی جاتی تھی عام طور پہ, زیادہ تر یہ کرتا وغیرہ کا استعمال کم ہوتا تھا, تو وہ دو یوں اٹھائیں گے تو یہ سفیدی نظر آئے گی بغل کی, تو یوں کرنے سے نہیں نظر آئے گی, تو اس لیے بھی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ یوں کھلے ہوں ہاتھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب رہنمائی فرما دیں اس میں جو میں نے عرض کیا, کوئی بھول نہ ہو گئی ہو, کہیں پڑھنا یاد نہیں ہے کہ یوں ملا کر چلو کی طرح. صحیح فرما رہے ہیں, میرے بھی علم میں پڑھنا نہیں ہے کہیں. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی لکھا ہے فاصلے کا, فاصلے کا لکھا ہے نا؟ جی جی الحمدللہ. غلام مصطفی اتاری جنگ سے بات کرو. میرا امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ مسجد کا مسئلہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں خدا کا گھر, اللہ کا گھر. اللہ کا گھر تو خانہ کعبہ میں ہے, تو ہم اسے اللہ کا گھر کہہ سکتے ہیں یا اسے سجدہ کرنے کی جگہ کہہ سکتے ہیں؟ مسجد کے معنی تو سجدہ کرنے کی جگہ, نماز پڑھنے کی جگہ, اور یہ اللہ کا گھر تو مجازن کہتے ہیں, لیکن ہر چیز اللہ کی ہے. اللہ کا گھر کعبہ ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ تھوڑی کہ اللہ اس میں رہتا ہے جیسے ہم لوگ رہتے ہیں. اللہ تو جسم جسمانیت سے پاک ہے, وہ مکان سے پاک ہے, وہ سمت سے بھی پاک ہے. اللہ اوپر رہتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالی کے لیے مکان ماننا یہ تو کفر ہے. تو مکان کا وہ محتاج نہیں ہے, نہ مطلب وہ کوئی مطلب یہ کہ اللہ تعالی ہماری طرح نہیں ہے نا, بدن اس کا نہیں ہے. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بدن یعنی کوئی اس طرح مانے کہ جیسے ہمارے بدن کا ٹکڑا ہے کوئی, تو اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ایسا کوئی عقیدہ رکھے تو یہ بھی کفر ہے. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کا مکان یہ مجازن یہ عبادت کی جگہ ہے, تو اس لیے بولتے بیت اللہ کعبہ شریف کو اللہ کا گھر, ورنہ وہ واقعی اس میں اللہ رہتا یہ مراد نعوذ باللہ نہیں ہے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تحصیل ہارون آباد ضلع بہاول نگر پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. جی قاری امجد شہید, سوال یہ ہے کہ یہ نماز کے دوران کچھ دوست احباب چیئر پر نماز پڑھتے ہیں, اس کا اس نماز کا پڑھنا اور اس کا سجدہ کس حد تک کرنا درست ہے؟ اور دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے کیا وہ مانگنا جائز ہے یا ناجائز؟ کرسی کا تو وہ نکالنا پڑے گا, اس میں تفصیلات ہے کافی, آپ نکال کے بتا دیں. اس میں رکوع سجود کس طرح کریں؟ کرسی پہ جانا, وہ سجدے کا پوچھے کہ رکوع سجود کس طرح کریں, جبکہ کرسی پہ بیٹھنے کا اس کو جواز بھی تو ہو نا اس کے لیے. یا تو مطلب ویسے مطلب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں, کافی دیر تک کھڑے ہو کر باتیں بھی کرتے ہیں, سیڑھیاں اتر کے آتے ہیں اور کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں. تو کرسی پر نماز پڑھنا تو اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ جس پر سجدہ ساقط ہو جائے, نہ وہ سجدہ کرنے پر قادر نہ رہے, اس طرح کی اس کو کچھ معذوری ہو جائے, یا وہ سجدہ کرتا ہے تو شدید تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ جس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا جو فرض قیام جو ہے, فرض قیام یعنی فرض سنت فجر اور واجب نمازیں جو ہوتی ہیں وتر اور دیگر واجب نمازیں, تو ان میں قیام جو ہے نا یہ فرض ہوتا ہے. تو یہ بغیر وہ صحیح مجبوری کے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز ہوتا ہی نہیں ہے. فرض ہے یہ جو نمازیں میں نے کہیں, ہاں نفل نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے لیکن اس میں بھی سجدہ زمین پر کرے گا نا, کرسی پر تو سجدہ زمین پر کر نہیں سکے گا. تو کرسی کے احکام یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اس میں کافی تفصیل آتے ہیں. تو اب جو معذور ہے, جو سجدے پر قادر نہ رہا اور اب وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے, تو وہ رکوع اور سجدہ جو ہے وہ اشارے سے کرے گا. اس میں یہ ہے کہ رکوع میں کم جھکے گا اور سجدے میں زیادہ جھکے گا, یہ ضروری ہے کہ رکوع میں کم جھکے سجدے میں زیادہ جھک جائے, اور سر کے اشارے مطلب جیسے رکوع میں یوں کیا سجدے میں یوں کر لے, اب یہ زیادہ ہو گیا نا, یہ ضروری ہے فرق. اور فتح رضویہ شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بیٹھ کر اگر نماز پڑھتا ہے نا تو رکوع میں ایک تو یہ کہ سر جھکائے اور تھوڑا سا پیٹ خم کر دے تو یہ واجب ادا ہو گیا. اچھا, گھٹنوں کے اگر مقابل اگر سر آ جائے, پیشانی آ جائے تو یہ اعتدال ہے, اور گھٹنوں سے آگے اگر وہ لے جاتا ہے رکوع کے لیے سر تو یہ اعتدال سے جائز ہے, آگے یعنی عباس اور یہ بے جائے یہ تجاوز اعتدال سے, تو یہ عباس ہے اور یہ کیا کہتے ہیں وہ بے جائے, اور جو ایسا فعل نماز سے کیا جائے تو وہ مکروہ تنزیہی ہے, یعنی اعتدال سے جو آگے بڑھے وہ مکروہ تنزیہی ہے. یہ فتح رضویہ شریف میں لکھا ہوا ہے جلد 6 صفحہ 157. یہ نفلوں کے لیے یا مطلقاً جو معذور شرعی ہے ان کے لیے بھی ہے؟ یہ کہ نفل نماز بیٹھ کر ادا کرے تو یہ سوال یہ ہے, یہ نفل کے لیے نا, نفل نماز بیٹھ کر معذور شرعی جو ہے نا جو سجدے پر قادر ہی نہیں ہے تو اس کو تو کرنا اشارہ نہیں, یہ تو آپ نے پورا رکوع کا طریقہ بتایا بیٹھ کر, یہ اشارہ نہیں ہے تو باقاعدہ رکوع ہے. صح, تو وہ اس لیے وہ کرسی پر نماز کے احکام جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے اس میں یہ مطلب لکھے ہیں مسائل. اور بہار شریعت کے چوتھے حصے میں بھی معذور کے مسائل لکھے, مریض کی نماز. البتہ ان دنوں کرسی کا رواج نہیں تھا تو غالباً کرسی کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. اب کرسی کا پتہ نہیں فیشن بن گیا کیا ہے, کوئی مسجد سے خالی نہیں ہوتی, وہ تھکا تک کرسیوں میں بیٹھ کے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب اللہ بہتر جانے کہ وہ نماز ان کے لیے جائز بھی ہوتی ہی نہیں ہوتی. جائز ہونے کے لیے وہ شرط ہے میں نے کہا نا کہ وہ سجدے پر قادر نہ ہو, تب یہ فرض وتر اور سنت فجر جو ہے وہ بیٹھ کر. اس میں بھی یہ ہے کہ انہیں سجدے پر جو قادر نہیں ہے نا تو اس پر قیام ساقط ہوتا ہے, یہ مسئلہ انہیں کھڑا ہونا اس پر, اب یہ اس کو معاف ہو گیا, ساقط ہونا مانے معاف ہونا, ورنہ معاف نہیں ہوتا. کہ اگر اتنی طاقت ہے کہ کوئی پکڑ کے رکھے خادم یا دیوار سے ٹیک لگا کر یا کوئی لاٹھی یا اسٹک کے سہارے پر بھی کھڑا ہونا اس کے لیے پوسیبل ہے, اور کم از کم اتنی طاقت ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے کھڑے کہہ سکتا ہے تب بھی کھڑے کھڑے کہے, اور اب بیٹھ کر بھلے اب چاہے اب نہیں کھڑا ہو سکتا تو بیٹھ جائے اور باقی نماز اس طرح بھلے بیٹھے بیٹھے پوری کرے لیکن رکوع سجدہ سب کرے گا. یہ کیونکہ وہ یہ قیام کا ہے مسئلہ اور وہ کرسی کا مسئلہ دوسرا ہے, جس میں سجدے پر قادر نہ ہو اس کا مسئلہ ہے کہ اب قیام ہی ساقط ہو گیا, اب بیٹھے بیٹھے فرض نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے, تو وہ اشارہ رکوع اور سجود, تو یہ سب وہ اس میں کرسی پر نماز کے احکام, یہ رسالہ ضرور پڑھ لیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی وہ آپ کو ڈاؤن لوڈ ہو کر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب محمد. اچھا یہ سوال آیا تھا کہ کیا دو خطبوں کے درمیان دعا مانگ سکتے ہیں, تو یہ ہے کہ دو خطبوں کے درمیان جو وہ دعا مانگنا جائز ہے, اور ایک قول کے مطابق یہ کہ یہ قبولیت کا وقت ہے, دو خطبوں کے درمیان دعا مانگنا قبولیت کا وقت ہے, اور افضل یہ ہے کہ دونوں خطبوں کے درمیان بغیر ہاتھ اٹھائے بلا زبان ہلائے یعنی بغیر زبان ہلائے دل میں دعا مانگی جائے کہ یہ افضل ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال یہ ہے, تکبر, غیبت, بدگمانی, حسد یہ سب گناہ ہیں, آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے خطرناک کیا ہے؟ روئی کا گودام ہے نا, وہاں نو اسموکنگ, پیٹرول پمپ پر لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ, تو اب اس کو جلانے کے لیے, پیٹرول پمپ کو جلانے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ ماچس کی تیلی لگائے, یا گودام کو بھی جلانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماچس کی تیلی جلائے اس کو پیٹرول چھاکے چھڑکے اور پھر جا کر آگ لگے. ایک معمولی سی چنگاری ہے نا, سگریٹ کیا ہوتی ہے چنگاری تو ہوتی ہے, اس میں اس سے بھی آگ لگ سکتی ہے, اور اسی لیے نو اسموکنگ لکھا ہوتا ہے کہ اس سے اس چیز کو بچاؤ, ادھر سگریٹ نہیں پیو کہ جلا پیتے پیتے کہیں تم نے پھینک دی تو یہ ہمارا گودام جل جائے گا, پیٹرول پمپ میں آگ لگ جائے گی. بلکہ بابا وہ چولہا جلاتے ہیں تو اس میں وہ شعلہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لائٹر سے جو نا وہ شعاع نکلتی ہے اس سے چولہا جلتا ہے. تو اس لیے ہر گناہ جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اب وہ چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو جہنم میں وہ لے جا سکتا ہے. چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی جو کرتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی یہ خطرناک ہی خطرناک ہے. تو بچنا ہی بچنا اس سے. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ بنا دے ہمیں نیک نیکوں کا صدقہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عرب شریف سے خدیجہ نوری اتاری بات کر رہی ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ لوگ کہتے ہیں سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں. جواب ارشاد فرما دیجیے. حدیث پاک میں ہے ولا سفرہ اور سفر کوئی چیز نہیں. تو یہ بہت پرانے توہمات سفر میں ہر برادری میں اس کے نئے نئے وہمات ہوتے ہیں. تو سفر میں بلائیں اترنے کا یہ جو تصور ہے یہ بالکل بالکل بالکل غلط ہے. نہ سفر میں کوئی بلائیں اترتی ہیں نہ سفر میں کوئی نحوست ہے. نہ یہ مہینہ منحوس بھی نہیں ہے. اس کی 13 تیزیاں اور اس میں شادی نہ کرنا اور یہ ہو جائے گا تو ہو جائے گا یہ سب غلط ہے. ولا سفر سفر کوئی چیز نہیں. صدقت یا رسول اللہ. یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم آپ کے غلام ہیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے. آپ نے فرمایا ولا سفر سفر کوئی چیز نہیں ہم نے مانا. تو ساری مطلب یہ جو وہمات ہیں نا ان کے مطلب یہ کہ اس پر کوئی توجہ نہ فرمایا کریں. سفر تو سفر الخیر بھلائی کا مہینہ ہے. ہمارے علماء اس کو سفر الخیر بھی لکھتے ہیں. خیر مانے بھلائی. اسی کے اگینسٹ میں مطلب کہ لوگ بولتے ہیں اس میں برائی ہے نحوست نہیں سفر الخیر اس میں بھلائی ہے. الحمدللہ 25 سفر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا اور اس میں تو ہوتا ہے. تو ہم تو اس کو ماہ رضا کہتے ہیں سفر کو. سبحان اللہ. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا مہینہ. اور جواب دیجئے آپ بولتے ہیں کہ سفر میں شادیاں مت کرو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. جواب دیجئے خاتون جنت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور شیر خدا مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نکاح کس ماہ میں ہوا؟ میں 4 مہینوں کے نام لیتا ہوں ان میں سے ایک منتخب کرنا ہے. محرم میں بھی لوگ بولتے ہیں کہ شادیاں نہیں ہوتی شادی نہیں کرنی چاہیے. تو میں 4 مہینوں کے نام لیتا ہوں. محرم الحرام سفر الخیر ربیع الاول ربیع الاخر ان میں سے کون سے مہینے میں اور کون سے ہجری سن میں ہوئی؟ یہ پورا جواب دینا ہے. اور میری برادری والے جواب دیں گے, 50 سال سے اوپر کی عمر والے. ان لوگ بولتے ہیں سفر میں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, جواب دو. چلو دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں. تو کتاب دیکھ کر, رسالہ دیکھ کر, کسی کو پوچھ کر یا نیٹ وغیرہ کے ذریعے تو جواب نہیں دینا ہوتا, موبائل سے اور دیکھ کر اپنی اٹکل سے دینا ہوتا. نقالی جرم ہے, 50 سال امتحان میں بھی نقالی جرم ہے نا. بزرگ اسلام بھائی واپس ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں اچھا ہمت ہار گیا. چلو تو چلو نہیں میری مدنی شخصیات اچھا وہ بھی اب الگ نہیں بیٹھتی ہوں گی نا. 50 سال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 50 سال کی ہو گئی ہے؟ جی 50. اللہ سفر میں جو ہے نا شادی, سفر میں جو ہے نا شادی. ہجری سن بھی تو بتانا ہے اور مہینہ بھی بتانا ہے. دیکھ لو میں سفر کا سفر سفر کرتا ہوں تو آپ نے وہ اندھیرے میں تیر تو نہیں لگا دیا سفر کا؟ سفر کا مہینہ ہے ہجری سن. ہجری سن چلو ان کو مدنی تربیت گاہ کی خدمت میں پیش کر دو, بہت پرانے. 1904 بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ 1900 میں کہا ان کو لے آتے ہم. یہ اپنی پیدائش بتا رہے تھے. اچھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا کا نکاح کون سے سنی ہجری میں ہوا اور مہینے کا نام کیا ہے؟ سفر کو منحوس کہنے والوں ذرا غور سے سننا جواب. دیکھو جواب کون دیتا ہے. دیکھو یہ ایک آتی بھی ہو سکتی ہے, اس کا معنی یہ آپ لیتے ہوں گے کہ سفر میں نکاح ہوا ہو, یہ ہو بھی سکتا ہے اور ضروری ہے ضروری بھی نہیں ہے. جواب تو آپ نے دینا ہے نا, جو آپ دیں گے جواب وہی دیکھا جائے گا. لوگ سفر میں نکاح نہیں کرتے نا, 13 تاریخ تک. اب دیکھو خاتون جنت, بلکہ شاید پورے مہینے میں سفر نکاح نہیں کرتے. خاتون جنت اور مولا مشکل کشا کا نکاح کون سے مہینے میں ہوا ہے دیکھ لو. ہجری سن کون سا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ارسلان اتاری, مجلس مدنی کورسز. سفر المظفر سن 1 ہجری میں ان کی شادی ہوئی. جواب درست ہے. اب بولو رہے کبھی سفر کو منحوس مہینہ. میری حق آزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مولا مشکل کشا کے ساتھ جس مہینے میں ہوا وہ بھی کیا منحوس ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. جو منحوس کہتے ہیں ان کی سوچ منحوس تو ہو سکتی ہے. یہ مبارک مہینہ ہے, یہ سفر الخیر ہے, یہ بلائی والا مہینہ ہے. سفر المظفر یہ برا مہینہ نہیں ہے, اس میں بلائیں نہیں اترتی, یہ خیر ہی خیر ہے. بلائی والا مہینہ ہے, یہ ماہ رضا ہے, یہ ماہ بی بی فاطمہ ہے, یہ ماہ مولا مشکل کشا ہے, یہ ماہ رضا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب. ماشاءاللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اسلام بھائی نے جواب درست دیا, ان کو یہ مدنی تحفے پیش کیا جا رہے ہیں. تجہیز و تکفین کا طریقہ, نظر سے لے کر تدفین تک کے مراحل اور احکام سیکھنے کے لیے بہترین کتاب یہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کر سکتے ہیں. فیضان مدارات اولیاء اور شیخ طریقت امیر السنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہم العالیہ کی بہت ہی پیاری تحریر غیبت کی تباہ کاریاں. اس کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں غیبت ایک نظر میں, نابالغ کی غیبت, غیبت کرنے سے غیبت کرنے والے سے پیچھا چھڑانے کا طریقہ, غیبت کی بارہ جائز صورتیں, غیبت سے بچنے کا طریقہ, 40 حکایات, غیبت کے بارے میں سوال جواب. یہ کتاب بھی ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے. مدنی پرچم جگمگ جگمگ لائٹنگ والا, یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. خانہ کعبہ کے مقدس غلاف کے دھاگے, کتاب کے اوپر نہیں, یہ تحفے میں دیا رہا ہے. مقدس پانی, تبرکات مدینہ, تسبیح, کیا بات, اتنی ساری چیزیں ماشاء اللہ. مدینہ مدینہ, اب آپ کیا تحفہ پیش کر رہے ہیں؟ مدینہ وقفے مدینہ, کیا یہ کتاب پڑھ لی ہو تو پوچھ لیں کوئی تینوں کتاب میں, نہیں پڑھی تو کب تک پڑھ لیں گے؟ یا وقف مدینہ, اب وقف مطالعہ بھی بننا پڑے گا. لبیک انشاءاللہ 63 دن میں یہ تینوں. آپ بھی اچھے وقف مدینہ ہیں, 63 دن لگائیں گے. چلو ٹھیک ہے یار, اب دیکھ کے غور سے انشاءاللہ 63 دن. چلو ایسا کرو میری طرف سے کچھ بڑھا لو, کربلا کا مہینہ بھی چل رہا ہے, 72 دن میں. لبیک انشاء آپ مجھے کارکردگی دینا, میں آپ کو جانتا ہوں, ٹھیک ہے نا؟ مجھے کارکردگی دینا انشاء 72 دن میں پڑھ کر, میں بھول گیا ہوں تو یاد دلا دینا انشاء اللہ. انشاء اللہ اتنا آہستہ آہستہ انشاء اللہ نکل رہا ہے انشاء اللہ عز و جل. اب ذرا زور سے نعرہ بھی لگائیں غیبت کے خلاف. غیبت کے خلاف جنگ جنگ, غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. باپا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میں نگرانی شورا کی طرح نعرے لگاؤں, آپ سنیے میرے نعرے, اب سب لوگ جواب دیں گے. غیبت کے خلاف, غیبت کے خلاف جنگ جائے رہے گی. بول آواز لگا, جھوٹ کے خلاف شورا کی طرح لگائے نا نارا, وہ تو ہوتے ہیں غیبت کے خلاف جنگ, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, خلاف جنگ جاری رہے گی, جاری اسل سے جاری رہے گی, غیبت کے خلاف جنگ, گانے باجے کے خلاف جاری رہے گی. مرشد عطار پر, مرشد عطار پر, مرشد عطار پر, مرشد عطار پر, فیضانی مذاکرہ, فیضانی مذاکرہ, فیضانی مذاکرہ, انشاءاللہ مدنی مذاکرہ, مدنی فیضانی مذاکرہ, انشاءاللہ فیضان مکہ مدینہ, فیضان مکہ مدینہ, فیضان بغداد. مدینہ ماشاء اللہ. اچھا وہ سوال وہ آپ نے فرمایا تھا نا کہ سفر میں جو ہے وہ سفر کو منحوس نہ کہا جائے, اب یہ کہ سفر میں بس شکونی کی رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ سفر کے مہینے میں پیش آنے والے چند تاریخی واقعات. تو یہ عرض کرتا ہوں, سفر المظفر پہلی ہجری میں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی. سفر المظفر 7 ہجری میں مسلمانوں کو فتح خیبر نصیب ہوئی. سبحان اللہ. سیف اللہ حضرت سیدنا خالد بن ولید, حضرت سیدنا عمر بن عاص اور حضرت سیدنا عثمان بن طلحہ عبدری رضی اللہ تعالی عنہم نے سفر المظفر 8 ہجری میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا. مدائن جس میں کسرا کا محل تھا, اس کی فتح بھی جو ہے وہ سفر المظفر 16 ہجری ہی میں ہوئی. صلو علی الحبیب. سفر بھلائی کا مہینہ ہے, منوس نہیں ہے. جو منوس کے اس کی سوچ منوس ہے, اس کو اس سے اپنی سوچ سے رجوع کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. وہ کون سی خاتون ہیں جن کا نام قرآن کریم میں صراحتن ان کا نام ذکر کیا گیا ہے؟ مدینہ. باپا اس کا جواب کون دے گا؟ کوئی بھی دینا چاہے دے. کوئی بھی. اتنے عام ہے مگر جو بیٹھا ہو اور صرف ہاتھ کھڑا کرے اس کے پاس مائک پہنچے گا, جو کھڑا ہو اس کے پاس سے مائک نہیں دینا ہے اس کو. السلام علیکم. دیکھو جو شیور ہو وہی جواب دے, خالی غلط سلط جواب نہیں دینا, قرآن کی بات ہو رہی ہے. السلام علیکم, میرا نام سید طفیل شاہ صاحب ہے اور میرا جواب ہے رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا جواب ہے بی بی مریم. جواب درست ہے, قرآن کریم میں سورہ مریم بھی تو ہے. اب ہم کو مدنی تحفے پیش کر رہے ہیں, کتاب اللہ والوں کی بات ہے اور مکتبۃ المدینہ کی بہت ہی پیاری کتاب, اور کتاب کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے, قوم جنات اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہ مدالیہ. آپ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں جنات کے بارے میں دلچسپ معلومات اور حکایت کا مجموعہ. جنات کون ہیں, جنات کس دن پیدا ہوئے, جنات کی طاقت, جنات کی تعداد, جنات کہاں رہتے ہیں, جنات کی مختلف شکلیں, تہجد گزار جنات, جنات کے شر سے بچنے کے طریقے, جنات سے نجات کی حکایت. تو یہ کتاب بھی آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے, اور مقدس پانی تحفے میں مل رہا ہے, غلاف خانہ کعبہ کے مقدس کتاب کے اوپر نہیں رکھے ہیں یہ دھاگے, یہ آپ کو تحفے میں دیے جا رہے ہیں. تبرک مدینہ یہ بھی تحفے میں مل رہی ہے. مدنی پرچم ماشاء اللہ, تسبیح. اب آپ کو اتنی ساری چیزیں ملی, اب آپ کیا تحفہ پیش کریں گے؟ یہ تسبیح کہاں کی ہے؟ باب المدینہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہر مہینے تین دن قافلے میں, انشاءاللہ ہر مہینے تین دن قافلے ملے گا. یہ خیبر پختونخوا سے تشریف لائیں گے؟ جی نہیں, تشریف تو نہیں, پختونخوا سے نہیں آئے, آئے تو پختونخوا ہے لیکن ہم یہیں رہتے ہیں کراچی میں. بہت خوش ہو رہے ہیں ماشاء اللہ ہمارے سائیں بھائی نا, خوشی کے مارے جو ہے بیٹا, خوشی میں امامہ بھی سجا لیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آج ہی سجا لیں گے بابا, آج ہی امامہ شریف سجا رہے ہیں محمد. اچھا وہ صدیق کے حوالے سے جو ہوا تھا کہ صدیق کسے کہتے ہیں, اس فیضان صدیق اکبر میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ صدیق اسے کہتے ہیں جو زبان سے کہی ہوئی بات کو دل اور اپنے عمل سے مؤکد کر دیں, یعنی پختہ کر دیں. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فقط زبان کے نہیں بلکہ قلب و عمل کے بھی صدیق تھے. صدیق اسے بھی کہتے ہیں جو تصدیق کرنے میں مبالغہ کرے, جب اس کے سامنے کوئی چیز بیان کی جائے تو اولاً ہی اس کی تصدیق کر دے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی تھے کہ اولاً ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کر دیا کرتے تھے. حکیم الامت شریف کی بھی, معراج شریف کی تصدیق بھی جی انہوں نے فوراً کر دی, فوراً کر دی سنتے یوں صدیق کے مشہور ہوئے تھے, صدیق لقب غالباً. تو بہرحال یہ کہ وہ ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے, بہت سچا صدیق کے معنی بہت سچا یہ بھی ہوا, اور صدیق کے معنی تصدیق کرنے والا بھی ہوا, اور یہ بھی ہے کہ جو وہ کہہ دے وہ ہو جائے, جیسا کہ جو وہ حضرت سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ نے فرمایا تھا, آپ نے کہا تھا کہ وہ آ رہے ہیں, تو وہ حالانکہ شہید ہو چکے تھے مگر وہ پھر زندہ ہو کر آ گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب جو وہ صدیق اصغر بھی ہے. صدیق اصغر جی سبحان اللہ. اس میں سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر ہیں اور حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اصغر. صدیق اکبر کا مقام جو ہے وہ اعلیٰ صدیقیت سے بلند و بالا ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخصیص اس لیے ہے کہ وہ صدیق اکبر ہیں جو تمام لوگوں میں آگے ہیں, کیونکہ انہوں نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی وہ کسی کو حاصل نہیں. اور یوں ہی سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام صدیق اصغر ہے جو ہرگز کفر سے ملتبس نہ ہوئے, یعنی جو ہے وہ اور نہ ہی انہوں نے غیر اللہ کو سجدہ کیا باوجود ہے کہ وہ نابالغ تھے اور نابالغ تھے, یعنی یہ کہ کبھی جو ہے وہ کفر میں مبتلا نہیں ہوئے زمانہ جاہلیت میں بھی اور غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. غیر اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالی کے علاوہ کسی کو جو پتھر کا ہوتا ہے, لکڑی کا ہوتا ہے, اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا. یا غیر اللہ بھی کسی فرد کا سمجھتے ہوں گے عوام جو ہے نا. چلو جواب دیجئے. ابھی کون جواب دے گا؟ حاجی امین. غیر اللہ جی عابد باپو کے ہاتھ کتنے ہوتے ہیں, پاؤں کتنے ہوتے ہیں؟ ہاں عابد باپو لکڑی کا ہوتا ہے, لوہے کا ہوتا ہے, مٹی کا, پتھر کا, یا کسی درخت کو غیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے؟ جواب دیجئے بابا. کس سے جواب لینا ہے؟ اس نے عام, مگر یہ مدنی علماء طلبا اور یہ جواب نہ دیں, یہ ان کو تو پتا ہوتا ہے. میں عوام کی ذرا چوٹ اس میں معلومات سے انشاءاللہ جم جائے گی. ناظرین مدنی چینل کے سوچیں, غیر اللہ نام تو سنا تھا, یہ ہوتی کیا چیز ہے؟ حیدر کے پیارے حسین, میرے حسن کے پیارے حسین, زہرا کے پیارے حسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے. بابا جانی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر شخص ہی غیر اللہ میں شمار کیا جاتا ہے, کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو سجدہ جائز ہے, اس کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. جواب درست ہے. اللہ کے سوا ہر چیز غیر اللہ ہے. اللہ کا غیر اللہ کے علاوہ, ہر چیز جو ہے اللہ کے سوا اللہ کے علاوہ ہے, اللہ کی غیر ہے, غیر اللہ. آپ کو تحفے دیے جا رہے ہیں ہمارے پیارے پیارے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کی بہت ہی پیاری تحریر, رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب فضائل دعا, اور شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہ ملالیہ کی بہت ہی پیاری کتاب نیکی کی دعوت. اس کتاب میں آپ پڑھ سکتے ہیں نیکی کی دعوت کی ضرورت, نیکی کی دعوت کی فضیلت, نیکی کی دعوت ترک کرنے کے نقصانات, بات کرنے والا عجیب شکل کا جانور, قسم اور اس کے کفارے کا بیان, کیا واقعی موسیقی روح کی غذا ہے, ریاکاری کی 80 مثالیں, سرما لگانے کی برکت سے بڑھاپے میں بھی بینائی تیز تھی, اور دیگر مدنی پھول. یہ کتاب آپ کو تحفے میں دی جا رہی ہے. مدنی پرچم یہ بھی تحفے میں دیا جا رہا ہے. خانہ کعبہ کے مقدس دھاگے یہ آپ کو تحفے میں دیا رہے ہیں. تبرک مدینہ میں ہے کیا کیا شامل, ذرا یہ بھی سن لیں. بادام ہیں اس میں, پشتے ہیں, شہتوت ہے, ماشاءاللہ. مدینہ کتاب کے اوپر نہیں رکھے. اور یہ تسبیح یہ بھی آپ کو تحفے مل رہی ہے. اب آپ کیا مدنی تحفے پیش کر رہے ہیں؟ بابا جانی کے لیے صرف اور صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, تندرستی دے, لمبی عمر دے, اور اسی طریقے سے وہ نیکی کی دعوت کو جاری رکھیں. اور نیت انشاءاللہ یہ ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کی, ویسے تو چھوٹ جاتی ہیں نمازیں اکثر, لیکن انشاءاللہ آپ سے پکی نیت کر رہا ہوں کہ 5 وقت کی نماز انشاءاللہ. گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے, یہ کہنا نہیں چاہیے کہ مجھ سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں, اس سے بھی توبہ کر لیجئے. اور پانچ وقت کی نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے الحمدللہ, پابندی سے پڑھتے رہیے. آپ اگر کوئی تحفہ دے دیں گے تو وہ قبول کروں گا, کوئی بھی ہو انشاءاللہ. کیا فرما رہے ہیں؟ آپ اگر کوئی بھی تحفہ دے دیں گے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی. آپ کو انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئے گا, تو وہی کہ توبہ کر لیجئے, نمازوں کی پابندی کی پکی بس عہد کر لیجئے انشاءاللہ, اور جو اتنی اب تک چھٹی ہیں ان کا حساب لگا کر قضا عمری کر لیجئے. اس کا طریقہ نماز کے احکام کتاب مکتبۃ المدینہ سے مل سکے گی, اس میں سے دیکھ کر کر لیجئے. اور ایک مٹھی داڑھی سجا لیجئے, داڑھی منڈا نے اور ایک مٹھی سے گھٹانے سے توبہ کر لیجئے. یہ تحفہ انشاءاللہ آپ کی قبر میں ساتھ جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. بابا ان کو توبہ بھی کرا دیجئے. میں آج کے بعد داڑھی انشاءاللہ نہیں کٹاؤں گا, ویسے تو رکھی ہوئی ہے, لیکن انشاءاللہ اس کو بڑھانے کی سنت کے مطابق رکھنے کی جو ان سے نیت کر رہا ہوں انشاءاللہ. اب تک جو کٹوائی ہے نا اس سے توبہ کرنی واجب ہے نا, اس سے بھی, اور جو نماز کا اظہار کیا کہ میں نماز چھوڑ دیتا ہوں انشاءاللہ, اس سے بھی توبہ فرض ہے انشاءاللہ. سب کے سامنے اس سے توبہ کرتا ہوں, حجت نہیں تھی اس طرح سب کے سامنے اعلان کرنے کی اس گناہ کے, تو گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے, اور یہ بے باکی کے زمرے میں آتا ہے. بے باقی نام سنتے ہیں, یہی تو بے باقی ہے کہ گناہ سے بالکل آدمی خوف نہ کرے اور سب کو بول دے, تو یہ بہت سخت بات ہے. تو توبہ کیجئے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبہ کرا دیں, معلوم نہیں تھا, توبہ کرا دیں. یا اللہ یا اللہ, میں نے جو یہ کہہ دیا کہ میری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور اب تک جتنی بار داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی ان گناہوں سے بھی توبہ کرتا ہوں. اچھا بابا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یعنی گناہ کے اظہار سے مراد یہ ہے نا کہ یعنی جو گناہ کیا, جیسے نماز چھوٹ گئی یا قصدن اگر چھوڑی, تو یعنی کسی کو بھی اگر بتایا تو اب یہ اظہار کہلائے گا نا, کسی کو بتایا تو اب یعنی اس سے توبہ کرے بلا وجہ شرعی. جی جی, اب شرعی اگر پورے مجمع کو بتائے گا تو پورے مجمع کے سامنے توبہ کرنی پڑے گی, اور اگر ایک کو بتایا تو ایک کے سامنے, یعنی جس کو بتایا اسی کے سامنے, دس کو بتایا دس کے سامنے توبہ, انہیں دس کے سامنے. جزاک اللہ. باپو یہ کتاب کا نام جو ہے نا فضائل دعا, یہ ترجمہ ہے, ویسے کتاب کا نام ہے احسن الویا لیاداب الدعا. انشاءاللہ آج کے بعد یہی بولیں. یہ ہمارے کچھ مدنی منع بھی آئے ہیں مدنی مذاکروں میں, اور یہ کچھ نعرے بھی لگائیں گے. چلیں جی, کیا نعرے لگائیں گے؟ سرکار قیامت, زندہ قیامت, آقا قیامت, سونے قیامت, زور سے بولو دیے دیے. میں مدنی منع کو بول رہا ہوں کہ زور سے نعرہ لگانا, سب نے مل کر لگانا ہے, اور بالکل ڈرنا نہیں ہے کسی سے, نعرہ لگانے پر کوئی پابندی نہیں ہے. سرکار قیامت, مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. غیبت کے خلاف بھی نعرہ لگانا تھا, غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی, مرشدی اتار پر مرشدی اتار پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مرحبا مرحبا جب تلک یہ چاند تارے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک مہینہ آ گیا ہے. یو کے والوں کو بھی تھوڑے سبز سبز جھنڈے بھجوا دو, جھنڈے کے بغیر خالی خالی ہے, ایک بھی جھنڈا نہیں ہے. بابا آئندہ ہفتے سے تو جو بھی مدنی مذاکرے میں آئے پرچم مدنی پرچم لے کر ہی آئے, ان کے سروں پر بھی جھنڈا لے لہرانا نہیں آتا ہوگا نا سب کو. اللہ اللہ ہم الاول شریف تک چاند رات سے بارہ ربیع الاول شریف تک بارہ مدنی مذاکرے مسلسل ہوں گے. سبحان اللہ. میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ عید میلاد النبی کا مہینہ بارہ ربیع الاول شریف کے بارہ دن بلکہ چاند آ کر میں انشاءاللہ فیضان مدینہ میں دیکھوں گا انشاءاللہ پرجوش طریقے پر, مدنی چینل پر براہ راست انشاءاللہ بارہ ربیع الاول شریف کے چاند کا نظارہ کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ بارہ دن مسلسل بارہ راتیں مدنی چینل پر مدنی مذاکرے دیکھیں گے, اور جن سے بن پڑے اور باب المدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ کر اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے, انشاءاللہ آ کر بستر جما دے. بارہ دن کے مدنی قافلے کی نیت سے وہاں دن بھی مدنی تربیت گاہ پر گزارے, سنتیں سیکھے, اور آپ کو مدنی مذاکرہ بھی براہ راست ملے گا فیضان مدینہ میں. یو کے سے بھی کچھ آئیں گے کیا؟ آنے کی توقع تو ہے, یہاں پر الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے نیتیں بھی کی ہوئی ہیں, بلکہ صرف یو کے سے نہیں ہے, یو کے کی تو کئی علاقوں سے کئی اسلامی بھائیوں نے کچھ نہ کچھ نیتیں کی ہوئی ہوتی ہیں, اور آنے کے لیے یہاں پر نگران اور ذمہ داران کچھ فعال نظر بھی آئے ہیں کہ ہم ترکیبیں بنائیں گے, مگر یہ کہ اس بار بیرون ملک کی مجلس کے پاس بیرون ملک کا کافی ہدف ہے, اور ہدف ایسا ہے کہ دنیا بھر کے کم و بیش 112 ممالک کی نمائندگی کرنے کا ہدف بیرون ملک کی مجلس نے لیا ہے کہ آقا کی جشن ولادت عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں اس طرح منائیں گے کہ انشاءاللہ کم از کم 112 ممالک کی نمائندگی عالمی مدی مکہ فیضان مدینہ میں ہو. لہذا جہاں جہاں اس وقت مدنی مذاکرہ دیکھا جا رہا ہے ان تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے کہ آپ سب بھی نیت کریں, انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے ہم چاند امیر اہل سنت کے ساتھ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بارہویں شریف کا دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل. دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی, دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی, جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. مرحبا جی بابا. مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے ساتھ کام دیکھیں گے, یہ آپ نے یہ بول تو دیا ہے, یہ ہوئے گا کیسے؟ ہاں وہ کھلے میدان میں یہ ہوئے گا تو ساری قوم آ جائے گی, ہزاروں جمع ہو جائیں گے. یہ ہوئے گا میدان ایسا کوئی ٹیسٹ کتنا ہونا چاہیے تھوڑا, تو اس طرح کی کوئی ترکیب کرنی پڑے گی. کھلا آسمان بھی ہو ان شاء اللہ مدنی چینل پر, مدنی چینل پر ان شاء اللہ دکھایا جائے گا, اور انشاءاللہ مدنی چینل پر دکھا کر اسلام بھائیوں کو بتایا جائے گا یہ ایسے ہوئے گا. فائدہ واضح, آپ کے ساتھ کھڑے کھڑے تو نہیں نا ہوئے گا, وہ تھوڑے تھوڑے اسلامی بھائی کا ساتھ ہوئے گا, باقی سب کا مدنی چینل پر انشاءاللہ حاضری ہوئے گا, اور پھر انشاءاللہ مدنی چینل پر امیر سنت کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ بارہویں کے چاند کا انشاءاللہ دیدار ہوئے گا انشاءاللہ. نہیں تو بیرون ممالک سے جو آئیں گے بےچارے وہ بھی میرے ساتھ سمائیں گے نہیں, جہاں سے چاند دیکھتے ہم جگہ بہت چھوٹی ہے یار, ورنہ کم از کم ان سب کو ساتھ لینا چاہیے, لیکن جگہ ہی نہیں. دیکھیں آپ نے الحمدللہ, آپ نے الحمدللہ رب العالمین یہ آپ نے آفر کی ہوئی تھی کہ اگر بیرون ملک اسلامی بھائی آ جاتے ہیں, واقعی وہ ہو بیرون ملک کے ہی اسلامی بھائی, تو ان کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے چاند دیکھنے کی ترکیب ہمارے ذہن میں ہے انشاءاللہ. جو بیرون ملک سے آئیں گے اور ہو بیرون ملک کے نمائندے کی ہو, ان کے پاسپورٹ وغیرہ بھی دیکھے جائیں گے. اصل وطنی, ہاں اصل وطنی ہوں گے, نیشنل پیپل جس کو کہتے ہیں وہیں کے مطلب وہ ہوں, اور وہ اگر آ گئے تو ہم نے ہمارے بیرون ملک کے مجلس کے نگران کو عرض کیا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ان کو چاند آپ کے ساتھ دکھائیں گے. سبحان اللہ. وہ بھی اگر بہت زیادہ آ گئے تو پھر وہ وقت پر آ تو جاوے, آپ آنے کی اجازت دے دو. آتے تو ہیں کچھ نہ کچھ, لیکن یہ کہ آتے ہی رہتے ہیں نا, نہیں آتے ایسا تو نہیں. نہیں آتے لیکن آنے کی اجازت دے دو, یہ جتنے بھی آپ ان کو مطلب یوں مطلب یوں کر دو اجازت, آپ لانے والے کو دعوت ہے کہ آؤ, آ جاؤ. ٹھیک ہے ان شاء اللہ, سب آ جاؤ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مل جل کر جشن ولادت کی دنیا مچائیں گے انشاءاللہ عز و جل. ہمارے کے پی کے سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, حضور کی آمد, پرنور کی آمد, پیارے کی آمد, میٹھے کی آمد, مرحبا کی آمد, مرحبا کی آمد, محمد. یہ کے پی کے والوں کو آپ نے بلا تو لیا ہے, یا یہ جنہوں نے بھی ان کی ترکیب بنائی, کاش وہ ایسی کوئی ترکیب بناتے ان کی کہ یہ بارہ دن ان کو یہاں ملتے باب المدینہ میں جشن ولادت کے, ان کے مزے کا مزہ آ جاتا, اور وہ زندگی میں کبھی جو مناظر نہیں دیکھے تھے نا وہ ان کو دیکھنے مل جاتے, لیکن ان بیچاروں کا تو ایک ماہ پورا ہو جائے گا, اور وہ جشن ولادت کا چاند جو ہے وہ بادلوں میں سے ابھی باہر آئے, اس سے پہلے یہ تو جا چکے ہوں گے. باپا ابھی نگران کابینات کا میسج آیا کہ 512 اسلامی بھائی جو ہے وہ 12 دن گزارنے آ رہے ہیں. نہیں تو ان 165 سے کوئی آپ کو ہمدردی نہیں ہے بیچاروں سے. انشاءاللہ چلے یار, آپ لوگ بھی رک جاؤ, اب آئے ہو تو کیا بات ہے, کیا بات. بلوچستان سے بھی میسج آیا کہ 4100 اسلامی آ رہے ہیں وہاں سے. ارے باپ رے باپ, اتنے سما جائیں گے فیضان مدینہ میں, بھرنے کو تو 12-12, 15-15 ہزار بھی آپ لوگوں نے بھرے ہیں نا کسی دور میں. ان کو رکنے کی اجازت, ان کو رکنے کی باپا آپ اجازت دے دیں. یعنی یہ 165 جن 165 جی جی, یہ رک جائے بخیر راگنے. اب میرے کو پشتو آتی بھی نہیں, بولنے کا دل کرتا ہے لیکن آتی چلے ابھی تو یہ رک جاؤ یار, واقعی آپ کو مزہ نہ آئے پیسہ واپس. وہ ایک محاورہ ہے, اتنا لطف آئے گا ادھر جشن ولادت کا جو مزہ باب المدینہ میں, وہ بھی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہے نا, وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید دنیا میں کہیں نہ ہو. مدینہ کی بات نہیں کرتا, مدینہ تو مدینہ, مکہ تو مکہ ہے, وہاں تو ہر گھڑی لطف ہی لطف ہے. کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے, ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے نا. ان کی بات نہیں, میں باقی چھوڑ کر باب المدینہ دنیا میں کہیں بھی جو لطف باب المدینہ میں, وہ مرکز مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں, وہ میں سمجھتا ہوں کہیں بھی ایسا لطف. عاشقان رسول کی بات کرتا ہوں, ایسے جو آوارہ گردیاں کرتے ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا, عاشقان رسول جو سرکار سے محبت کرتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں. ان کو جو لطف ادھر آتا ہے نا فیضان مدینہ میں شاید کہیں نہ آئے گا, ایسا مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو مزہ لینے کے لیے آ جاؤ, جلدی جلدی آ جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے بیرون ملک مجلس کے حاجی بلال کا میسج ہے کہ کابینات اور کابینہ جو ملک و بیرون ملک کے اسلامی بھائی ہیں وہ سارے مل کر نیتیں کریں, کوششیں کریں. حاجی شاہد بھی اگر سن رہے ہوں وہ بھی ہیں, لیکن یہ کہ جو بھی نظام و انتظام ہو یہ حاجی امین سے مشورت کے بعد ہو. سوال چلائیے. محمد سلمان سنتاری بول رہا ہوں. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہیلو بولنا جہنمی ہوتا ہے, ایسا بولنا کیسا, ہیلو کیا بول سکتے ہیں یا نہیں, ارشاد فرمائے. ہیلو بولنا جائز ہے, فون پہ بولتے ہیلو ہیلو, اس کو جہنمی بولنا جو ہے نا یہ گناہ ہے, یہ شریعت پر ایک افترا ہے. ہم اپنی طرف سے کسی کو بول دیں کہ یہ ایسا کرنا جہنم میں لے جائے گا تو یہ ہم نہیں بول سکتے, اس کو بالکل یہ گناہ جو اس نے کہا اس توبہ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین, پچھلے دنوں برمنگم یو کے میں ہمارے اسلامی بھائیوں کے پاس ایک غیر مسلم کے اسلام قبول کرنے کا کچھ سلسلہ ہوا, آئیے وہ مدنی بہار دیکھتے ہیں. ساتھ لے کر آئے اور یہ ہمارے جو اسلامی بھائی اب ہمارے الحمدللہ مسلمان ہو چکے ہیں, آج جمعہ والے دن ہمارے مدنی اسلامی بھائی جو ہمارے استاد آصف مدنی ہیں ان کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا جمعہ والے دن. My real name is Stan Maris. And I'm coming from Romania 1 year before, well, 2 years exactly. And day by day, you know, mostly people is coming and is telling me, oh, you want to become Muslim? I say, I don't know, it's a hard religion and I don't know nothing about that. And in this morning, 5 o'clock, I have a dream. A man with the green turban in hair is a very old man. And speak his own language, Arabic, and I say, I don't understand what you say. And speak in my language, he say, don't worry, I know every language in this world, I can speak in your language. And he tell me, how much you want to wait to become a Muslim? I say, I don't know, I'm not prepared yet. You be prepared when you come first time in this country. Take your friend and go to mosque and someone from there is going to help you to become a Muslim. And I say, but I'm scared. He say, don't be scared. Nothing wrong is going to happen with you. I say, okay. And then I ring my friend. It's here. And I tell him, it's time for me. And please come with me. And say, okay, wait. And I wait and I think, I'm, you know, in the middle, like balance. I say, should I go? And then a voice instill me, come on, you want to wait again, you wait too much, and go now and do it, because this is good for you and for your family. You are Muslim when you born, and this is your good religion for you and for your family and for your children and for everybody. Don't be scared, and I'm going to help you day by day to become strong Muslim and you're going to read Quran one day and you're going to be okay, and you or your family. And when I start, I tell my wife, and my wife is not agree because she says hard religion. I say, okay, I listen my wife, and I listen. But in this morning, I tell him, and he say, okay, I see this is a good way for you and for me and for our children. Just go there and tell him what's happening, and day by day, I'm going to become like you, a mostly woman. You know, Muhammad Hussain. Bukarne ke liye, inka Hussain, aur waise inka naam Islami bhai ne rakha Muhammad. Aur Muharram aur Haram ke hawale se, inshallah, your new name is Hussain. Hussain. Muhammad Hussain. Hussain. Muhammad Hussain. And I'm very happy now. We are happy for you as well. Yes, I'm very happy now. MashaAllah. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ہم علی ہیں, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر شریعت میں کسی چیز کا منع نہیں فرمایا ہے تو کیا وہ چیز کرنا جائز ہے؟ اب جیسے نماز کا بتایا ہے کہ عصر کے چار فرض ہیں, مغرب کے تین فرض ہیں, عشاء کے چار فرض ہیں, تو ہم لوگ 6 فرض 7 فرض 8 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت فرمائیں. اور السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تو متعین ہے کہ 4 فرض تو 4 ہی فرض پڑھنے, 5 پڑھیں گے تو فرض ادا نہیں ہوں گے, فرض ترک ہو گئے. اسی طرح انہیں زہر کے 4 ہیں تو عصر کے بھی 4 اور مغرب کے 3 فرض ہیں, یہ بھی 3 ہے. تو اس لیے اس کو بھی اگر ہم زیادہ پڑھیں گے نا تو زیادہ منع نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. زیادہ کا منع ہے, 3 سے زیادہ پڑھنے نہیں ہے. ہر رکعت میں سجدے 2 ہی کرنے ہیں, 3 نہیں کر سکتے, 1 سے بھی کام نہیں چلے گا. تو کم نہ کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں, یہ پورے کرنا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے اہل سنت سے سوال تھا کہ موبائل کے ذریعے نیکی کی دعوت کو کیسے پھیلایا جائے, انٹرنیٹ کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے نیکی کی دعوت کو کیسے پھیلایا جائے, اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. موبائل کے ذریعے نماز کی دعوت دی جائے, جماعت کا وقت ہو تو یاد دلا دیا جائے, فجر کے وقت صدائے مدینہ لگائی جائے, جگایا جائے لوگوں کو, اس طرح کے کام لیے جا سکتے ہیں. بھائی فجر کے لیے جگانا جو وہ ایس ایم ایس کرنا کہ فجر کا وقت ہو گیا, اب اگلا سو رہا, اور ایس ایم ایس کی بیل ایک مختصر سی ہوتی ہے اور بالکل مائنر سی ہوتی ہے, چھوٹی سی ہوتی ہے. اب اس سے اٹھنا جو نا ایک مشکل ہوتا ہے کہ یعنی بندہ ایسے اٹھ جائے. میں نے لفظ ایس ایم ایس نہیں کہا, میں نے کہا جگایا جائے تو فون کرے گا تو گھنٹی بجے گی تو وہ جاگ جائے گا. اب آپ تو فجر کے اٹھانے کے لیے کچھ وہ صدائے مدینہ کے کلمات بھی, وہ جی امیر اہل سنت کے صدائے مدینہ کے کلمات کافی نے اپنے موبائل فون میں محفوظ کیے ہیں, اور امیر سنت کے صدائے مدینہ کی واقعہ کلام ہے. جی تو الحمدللہ یہ کافی اسلام ہے, بلکہ ہم نے ہمارے تربیت اجتماع میں تو یہ مائک پر سنا دیا تھا اور اسلام بھائی کو فارورڈ بھی کیے ہیں, اور امید ہے کہ کئی اسلام بھائی نے اپنے موبائل فون میں رکھے ہیں, کیونکہ ہمارے تربیت اجتماع تو ہم نے بھی یہ ذہن دیا ہے کہ اب فجر میں یہ رکھنے کے لیے مطلب اب لوگ الارم میں وہ میوزیکل ٹیون نہ رکھیں, بلکہ انشاءاللہ ہر طرف امین سنت کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی آواز گونجے گی انشاءاللہ. اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے دعوت اسلامی کے جیسے کہ مدنی گلدستے آتے ہیں, وہ دوسروں کو اچھی نیت سے فارورڈ کریں گے نیکی کی دعوت کی نیت سے, تو اس کا بھی ثواب ملے گا. ہاں میں یہ ضرور آپ کو کہوں گا کہ مذہبی نظر آنے والا ہر کلپ کسی کو نہ بھیجا جائے, یعنی یہ عام طور پہ شعور نہیں ہوتا لوگوں کو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, غلطیاں بہت ہوتی ہیں. اس لیے میں نے وہ آپ کو یہ مشورہ دیا کہ مدنی چینل کے ذریعے جو جاری ہوتے ہیں, مدنی گلدستے, دعوت اسلامی, والے جو جاری کرتا دعوت اسلامی کا جو مدنی مرکز جاری کرتا ہے صرف وہ مدنی گلدستے مدنی گلدستے چاہے آواز یعنی وائس کی صورت میں ہو یا اپنے مووی کی صورت میں ہو ویڈیو کی صورت میں ہو یا ٹیکسٹ کی صورت میں ہو تحریری پیغام ہو صرف وہی جاری کریں میرا آپ کو یہ مدنی مشورہ ورنہ آپ ہو سکتا ہے کہ کہیں غلطی نہ کر جائیں امیر علیہ سنت کیونکہ حدیثیں بھی آتی ہیں لوگ حدیثیں بھی بیچتے ہیں مگر یہ بات ہوگا حدیث کا ترجمے میں وہ غلطیاں ہوتی ہیں اچھا بزرگوں کے اقوال بیچتے ہیں ان میں بھی بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بالکل عقل میں آتی نہیں ہیں تو یہ بس وہ دیکھا دیکھی سنی سنائی باتیں یہ لوگ جو ہیں وہ ٹگا ٹک کمپوز کر لیتے ہوں گے اور وہ حوالہ بھی اپنا ڈال دیتے ہوں گے یا چلو سنا بھی ہو کہ بخاری شریف میں یوں تو یوں تو یوں ارشاد ہے ٹھیک ہے نا اب آپ نے سن لیا اب آپ کا حفظہ اتنا قوی ہے کیا ٹیپ ہو گیا سارا اور جس نے سنایا کیا اس کا حفظہ ایسا مضبوط تھا کہ وہ لفظ و لفظ سنانے میں کامیاب ہوا ہے بڑی باریکی اس میں تو اس لیے اپنے طور پر مدنی گلدستے اگر بنانے ہی ہیں آپ کو تحریر تو میرا مشورہ ہے کہ صرف آپ علماء اہل سنت کی کتب سے نکالیں مکتبۃ المدینہ کی کتابیں یہ علماء اہل سنت کی کتابیں ان میں تو ان سے جو کتاب مکتبۃ المدینہ جس پر لکھا ہو اس کتاب سے آپ مدنی پھول نکال کر بھلے ٹائپ کر کے اس کو آپ آگے بڑھائیں لیکن ایسے دوسروں کے چلے ہوئے مدنی گلدستے جو ہے نا یہ ٹیکسٹ وغیرہ یہ مہربانی کر کے اس وقت تک کسی کو فارورڈ نہ کریں جب تک کسی مفتی کو نہ دکھا دیں ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا اب ہم نے مولانا کو دکھا دیا اب مولانا کیا مسجد کا امام اب مسجد کا ہر امام عالم تھوڑی ہوتا ہے واقعی نہ عالم ہونا شرط بھی نہیں ہے اس لیے اب پہلے میں عالم بولا اب میرے کو لگتا ہے مفتی بولوں میں اب مفتی میں بھی رسک تو ہے اب جیسے تخصص فی الفقہ میں جو داخلہ لیتا ہے نا اس کو مفتی صاحب بولتے ہوں گے ہمارے یہاں عوام عام مولانا کو مفتی بول دیتے ہیں بولنے میں آسرا نہیں کرتے بول دیتے ہیں یہ مفتی صاحب ہے مفتی صاحب بھی بےچارے مربوط کے ہمارے مفتی صاحب تو ہوتے نہیں ہو مفتی کی اس کو پتہ نہیں تعریف بھی آتی ہے نہیں آتی ڈیفینیشن بھی اور یوں بھی گڑبڑے ہوتی رہتی ہے تو دارالافتاء اہل سنت الحمدللہ آپ کی رہنمائی کے لیے موجود ہے ان حضرات سے آپ پوچھ لیں کہ یہ مطلب میں آگے فارورڈ کروں یا کیا وہ منع فرما دے تو پھر ہرگز نہ کریں ڈیلیٹ کر دیں اجازت دے تو ٹھیک ہے آپ فارورڈ کریں واللہ تعالی اعلم و رسول و اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علی محمد امیر سنت کی جو صدائے مدینہ جو آواز ہے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں فجر وقت ہو گیا اوٹو فجر کا وقت فجر کا وقت ہو گیا فجر کا وقت فجر کا وقت ہو گیا اوٹو اے غلام نماز ادا کیجئے اٹھ جائیے فجر کی نماز ادا کیجئے اٹھ جائیے فجر کی نماز ادا کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار حج نصیب کرے اور بار بار بار بار بار بار بار بار میٹھا میٹھا میٹھا میٹھا شاید سبھی میٹھا مدینہ دکھائے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آج مدنی چینل کے ناظرین سے جو سوال ہوا وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کی عمر ان کے والد کی عمر ان کے دادا کی عمر اور ان کے پر دادا کی عمر ایک ہی تھی جواب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ 120 سال عمر تھی. 12 جو ابتدائی مدنی چینل پہ جوابات موصول ہوئے, ندیم اتاری حافظ آباد, بنت سید افتخار اتاری گجرات, عظمت اتاری کوہی والا مدینۃ الاولیاء ملتان, بنت عبد الغفور اتاری سردار آباد, شاہد علی اسلام آباد, حسیب اللہ قادری پنیالہ ڈیرہ اسماعیل خان, بنت غلاب کوہی والا مدینۃ الاولیاء, بنت عبد الرؤوف اتاری سیالوی کابینہ, محمود اتاری حافظ آباد, بنت سید حسین اتاری گجرات, ام امیمہ باب المدینہ, بنت عبد الرحمن حافظ آباد. تو جو قرآن دازی ہوتی ہے وہ تمام ہی جو نام آتے ہیں ان میں شامل ہوتی ہے. تو آج کی قرآن دازی میں جن کا نام نکلا ہے وہ ہے محمد اتاری کوہی والا مدینۃ الاولیاء ملتان. انشاءاللہ ہمارے ان اسلام بھائی کو 1200 روپے کا مدنی چیک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا, جو مکتبۃ المدینہ سے یہ اس میں کتابیں اور مکتبۃ المدینہ سے وہاں کی اشیاء جو ہے وہ خرید سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے یہ دعا 3 مرتبہ پڑھی گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے وہ دعا بھی پڑھ لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, مکتبۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے, بہت ہی اہم کتاب بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت, یہ کتاب الحمدللہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکی ہے. اس کو ضرور حاصل کریں. اس کا ہدیہ جو ہے وہ 35 روپیہ ہے, اور یہ کتاب اس کے صفحات تقریباً 130 کے قریب ہیں, 135 صفحات پر مشتمل عقائد بنیادی عقائد اور معمولات اہل سنت. اس کتاب کو ضرور حاصل کیجئے. اسی طرح دعوت اسلامی کے جو 12 مدنی کام مساجد میں ہوتے ہیں, ان میں پہلا مدنی کام ہے صدائے مدینہ, اور صدائے مدینہ کی ابھی ہم نے پیاری پیاری میٹھی میٹھی آواز امیر علیہ سنت کے زبان مبارک سے بھی سنی. تو یہ صدائے مدینہ کیا ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے, کس طرح سے نافذ کرنی چاہیے, کن احتیاطوں کے ساتھ کرنی چاہیے, تو یہ الحمدللہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکا ہے. صرف 10 روپیہ ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف شہروں سے بھی ہمارے ذمہ داران نے مرکز الاولیاء سے سکھر، اتار آباد، نواب شاہ اور اسی طرح ہمارے خیبر پختونخوا، کشمیر، ان سے بھی 12 دن کے جو ہمارے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، تو 12 دن کے مدنی قافلے کے انشاءاللہ سلسلے جو ہیں وہ ربیع الاول شریف میں بنائے جا رہے ہیں۔ پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہر مہینے کا جو پہلی پیر شریف ہے یہ یوم قفل مدینہ یہ منایا جاتا ہے، تو اس میں لکھ کر گفتگو کرنی ہوتی ہے، اور امیر علیہ سنت کا رسالہ خاموش شہزادہ یہ پڑھنے یا سننے کا معمول بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ تو کل آنے والی پیر شریف یہ یوم قفل مدینہ ہے، تو اس معمول کو بھی ضرور اپنائیں، اور کل جیسے اتوار ہے تو کل غروب آفتاب سے ہی یہ یوم قفل مدینہ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہوں، طلبہ ہیں، تو کچھ درس و بیان کا ایسا سلسلہ کیا جائے کہ پورا رسالہ جو ہے وہ سنایا جائے، اور اسی طرح جو عام اسلامی بھائی ہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی اور ضرور بھی ضرور رسالہ خاموش شہزادہ یہ پڑھ کر اس کی برکتیں حاصل کیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا ما هو اهله۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ يا رب المصطفى عز وجل وصلى الله عليه واله وسلم۔ آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو جہاں جہاں سن رہے ہیں، ان میں سے جو کوئی بھی اپنی نیکیاں میری مل کرے، اے اللہ ان تمام پر اپنے کرم کے شایان شان اجر و ثواب عطا فرما، اور یہ تمام ثواب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما۔ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا، جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، مفسرین، محدثین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، تمام شہدائے احد، شہدائے کربلا، جمیع اہل بیت اور تمام سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ تمام دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ بالخصوص مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم، حاجی مشتاق، ان کو بھی پہنچا، اور بالخصوص ہمارے وہ عاشقان صحابہ و اہل بیت جنہوں نے آج کے مدنی مذاکرے میں شرکت کی، اور جو آئندہ ماہ رضا، ماہ سفر الخیر، ان میں جو تمام مدنی مذاکروں میں جو شریک ہوں، اے اللہ یا کم از کم ایک گھنٹہ، 25 منٹ مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پر حاضر ہوں، یا اللہ ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی حتمی مغفرت فرما. یا اللہ ہم گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہمیں گناہوں سے بچا لے. نیکیاں کرنا چاہتے ہیں مولا، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے. یا اللہ مدنی قافلوں کا ہمیں مسافر بنا دے. یا اللہ گناہوں کے مرض سے ہم سب کو شفا عطا فرما، نفس و شیطان کی شرارتوں سے اللہ ہم سب کو بچا، جھوٹ سے بچا، چگلی سے بچا، وعدہ خلافی سے بچا، بد کلامی سے بچا، بد نگاہی سے بچا، نماز قضا کرنے سے بچا، دل آزاریاں کرنے سے بچا، ماں باپ کی نافرمانی سے بچا. یا اللہ حرام روزی کمانے سے بچا، جھوٹ بولنے سے بچا، ملاوٹ کرنے سے بچا. یا اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا جیسا بندہ تجھے پسند آتا ہے. پانچوں وقت با جماعت مسجد کی پہلی صف میں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صدائے مدینہ لگانے والا بنا دے، فیضان سنت کا درس دینے سننے کی توفیق عطا فرما، مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھنے اور دوسروں کو پڑھانے کی توفیق عطا فرما، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں، ہفتہ وار مدنی مذاکروں میں نہ صرف خود شرکت کرنے بلکہ دوسروں کو بھی لانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ جتنے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں حاضر ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اے اللہ ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. یا اللہ جو بیماروں کے نمائندے ہیں ان کے بیماروں کو بھی شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں دور فرما، قرض داریاں جو ہیں یہ بھی دور فرما، بے روزگاریاں جو ہیں اے اللہ اسے بھی دور فرما، جو کاروباری مشکلات کا شکار ہیں اللہ ان کے کاروباری مشکلات کو آسان کر دے، آسان رزق حلال ہمارا مقدر بنا دے، مخلوق کی محتاجی سے ہمیں بچا، رشتوں کی رکاوٹیں دور فرما، بے اولادگیاں دور فرما، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، بے جا مقدمے بازیاں دور فرما. یا اللہ جو جادو ٹونے آسیب کے اثرات میں گھرے ہیں اے اللہ انہیں بھی رہائیاں عطا فرما، سب پر خیر فرما، عالم اسلام پر خیر فرما، مسلمانوں کو ترقی اور عروج عطا فرما. یا اللہ اسلام کا بول بالا کر دے، دشمنان اسلام کا منہ کالا کر دے، ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے، ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے امیر اہل سنت کو صحتوں عافیتوں راحتوں برکتوں بھری، سنتوں بھری، مدنی کاموں بھری طویل زندگی نصیب فرما. ان کے فیوض و برکات سے ہمیں ہماری نسلوں کو مالا مال فرما. یا اللہ جس طرح یہ چاہتے ہیں دعوت اسلامی کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، اللہ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا تک رخصیاں نظر کی کیوں کر میں کہوں گا یا رب نظر کے وقت مجھے دلوائے محبوب يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام رب کے پیارے راج گلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے رب کے پیارے راج گلارے رب کے پیارے راج گلارے ہم ہیں تمہارے تم ہو ہمارے